أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ محتاج مخلوق انسان ہے. جتنی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، جاندار، بے جان، آبی، خاکی، نہری، نوری، خلائی، ہوائی، چلنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، ان سب میں سب سے زیادہ محتاج مخلوق انسان ہے. سب سے زیادہ اس کی ضرورتیں ہیں، سب سے زیادہ اس کی خواہشات ہیں، سب سے زیادہ اس کی چاہتیں ہیں. تو سب سے زیادہ غنی، سب سے زیادہ خزانوں والا، قدرت والا وہ اللہ ہے. سب سے بڑا محتاج انسان اور سب سے بڑا غنی اور بے نیاز اللہ. ساری دنیا مل کر ایک انسان کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا. ساری دنیا کے خزانے کسی ایک انسان کو دے دیے جائیں، اس کی خواہش اس سے بھی آگے جا رہی، اس سے بھی زیادہ ہے. اگر اللہ سے تعلق ہو جائے اور اللہ اپنا بن جائے تو اس دنیا میں بھی اس کی بادشاہی ہے. اس سے بڑا غنی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا مطمئن، چین، سکون والا دنیا میں کوئی نہیں. موت کے بعد ہمیشہ ابدی زندگی میں اللہ اپنی کرم، داد، دہش، رحمت کے ایسے خزانے کھولے گا کہ جب تک اللہ باقی ہے اس کو ملتا رہے گا. اور اللہ تو ہمیشہ ہی کے لیے ہے، اس کی تو انتہا کوئی نہیں. لہذا ہمیشہ کے لیے یہ بھی باقی رہا، دینے والا بھی باقی رہا. چاہتیں بھی ملتی جائیں گی، چاہتیں بڑھتی جائیں گی، خزانے کھلتے جائیں گے. دینے والا دیتا جائے گا، نہ وہ دیتے ہوئے تھکے گا، نہ یہ مانگتے ہوئے شرمائیں گے، نہ وہ کھلاتے ہوئے تھکے گا، نہ یہ کھاتے ہوئے تھکیں گے. اللہ کا غیبی نظام ان کے لیے کھلے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جو چاہو گے پاؤ گے، جو چاہو گے ملے گا. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ یہ آیت جنت والوں کے لیے سب سے عالی، سب سے زیادہ خوشخبری والی آیت ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ جو چاہو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ پاؤ گے. لیکن تمہاری چاہتوں سے بالا تر ہو کر تمہارا اللہ بھی تمہیں اپنی شایان شان دے گا. وَلَدَيْنَا مَزِيد جو نہ مانگ سکو گے، جو نہ سوچ سکو گے، جنت میں جانے کے باوجود بھی جو نہ چاہ سکو گے، نہ سوچ سکو گے، نہ مانگ سکو گے، وہ تمہیں اللہ اپنے خزانوں سے بے حساب دے گا. دوزخ والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے قرآن پاک کی: فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. ایک کے لیے رحمت کے خزانے کھلتے رہیں گے، دوسروں کے لیے غضب کے خزانے کھلتے رہیں گے. ان کے لیے عطا کے نئے نئے انعام اکرام کی بارش ہوگی، ان کے لیے عذاب کی نئی نئی خوفناک شکلیں ہوں گی. وَآخَرَ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ صرف جلنے کا عذاب نہیں بلکہ لا محدود قسم کے عذاب ہیں جن کو نہ سوچا جا سکتا ہے نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی بھائی آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نیچے چلو شابا، آپ لوگ سب نیچے چلے جائیں، چلو چلو آنے والوں کو آپ لوگ پریشان، دیکھو پیچھے آپ کے بھائی بیٹھے ہیں ان کو یا تو اکثر لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، سب پیچھے چلے جائیں، کیونکہ مجمع کے ساتھ مل کے بیٹھ کر زیادہ رحمت ہو۔ بھائی ادھر کوئی آدمی کھڑا ہو کر مت آنے دو، بچے آپ بھی کرو تو پوچھو یہ سارے یہ کہ میرے ملی کے سارے میں پیچھے ایسا اور پیچھے اور کچھ ناراض بھی ہونا، بے وصولی آپ لوگوں نے کیا، آپ کو بھگت رہا ہوں گا، اور پیچھے اور پیچھے ویسے تو بھی کرو جائیں ہو۔ میرے بھائی اللہ کی قسم وہ آگ بڑی خوفناک ہے، پھر احساسات سارے بیدار ہو جائیں گے، سارے احساسات بیدار ہوں گے، ایک ہلکا سا درد بھی کروڑوں گنا بڑھتا چلے گا، کروڑوں گنا۔ یلقى علی اہل النار من الجوع ما یعدل ما ہم فیہ من العذاب، جہنم والوں پر آگ کے ساتھ بھوک کا ایسا عذاب ڈالا جائے گا کہ جتنی آگ کی تپش ہوگی اتنی بھوک کی تپش ہوگی۔ تو پھر وہ یستغیثون بالطعام، کہیں گے روٹی دو کھانا دو، فیعاقون بالزقوم، تو ان کو وہ زقوم کا پھل دیا جائے گا، کانٹے کا سخت کانٹے کڑوا، جو وہ منہ میں ڈالیں گے تو حلق میں اٹک جائے گا، بالکل گلا بند ہو جائے گا، تو سانس اکھڑے گا، یہ تڑپیں گے، یہ اچھلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کرتا بھی آگ ہے، ان کی شلوار بھی آگ ہے، ان کے سروں پر بھی آگ ہے، ان کی رگ رگ میں آگ ہے، اور اوپر یرسل علیکم الشواق من نار ونحاس، تانبے کو پگھلا کر، تانبا تانبا پگھلا کر آگ میں ملا کر اس کے اوپر بارش کی جا رہی ہوگی، اوپر تانبے کی پگھلی ہوئے تانبے کی بارش آگ میں ملا کر یہ اوپر پھینکا جا رہا ہے۔ اور یطوفون بینھا وبین حمیم آن، کھولتے پانی میں وہ ایسے گردش کر رہے ہوں گے جیسے دیگ یا ہانڈی میں چاول ابلتے پانی میں گردش کرتا ہے، ایسے ایسے گھوم رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ گلے میں اٹکا ہوا ہے اور سانس بند ہو رہا ہے، اکھڑ رہا ہے، اچھل اچھل کہیں گے پانی دے دو، پانی دے دو، پانی دے دو۔ مغل پانی لایا جائے گا، وہ لوہے کے پیالے ہوں گے جن میں وہ پانی ہوگا، ان کو پکڑیں گے تو ان کے سارا ہاتھوں کا گوشت پگھل جائے گا، ہڈیاں ننگی ہو جائیں گی، وہ پیالے اتنے گرم ہوں گے، اور اس کو پینے کے لیے منہ کے قریب کریں گے، پیاس اتنی شدید ہے اس کے باوجود انہیں پینا ہی ہوگا۔ تو اس میں کیا ملا ہوا؟ تو پیپ ہے بدبودار، ایک تیل ہے، بما ان کل مغل، کل مغل اس میں تیل ملا ہوا ہے، اور اتنا گرم ہے کہ جب منہ کے قریب کریں گے تو سارے منہ کی کھال اتر کر اس پیالے میں گر جائے گی، ہڈیاں صرف رہ جائیں۔ یہ کھال، یہ پیپ، یہ تیل، یہ پانی مل کر ایک اور گند بنے گا، انہیں یہ پینا ہوگا اور وہ پیئیں گے۔ پھر وہ کھانا بھی اندر جائے گا، پانی بھی اندر جائے گا، وہ پانی ان کی آنتوں کو، میدے کو کاٹتا ہوا پاخانے کے راستے سے باہر نکال دے گا۔ پھر فرشتے آ کر منہ کھول کے اندر ڈالیں گے، اور پھر اندر سسٹم سارا دوبارہ جاری ہو جائے گا، چالو ہو جائے گا، پھر ان کو پڑھو، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ کاش کسی دن یہ ختم ہوتا، وہ کہیں کاش کسی دن، کتنے سال؟ ایک حدیث میں آتا ہے اگر دوزخ والوں سے کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال دوزخ میں جلنے کے بعد تم نکال دیے جاؤ گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور جنت والوں سے اگر یوں کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال رہنے کے بعد تم نکال دیے جاؤ گے تو وہ غمگین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی باقی، وہ بھی باقی۔ اللہ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لگو تم فی الارض عرب السنین، دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو؟ کہیں گے یومن، ایک دن، او باغ یومن، یا آدھا دن، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے سمت تجر تم کی یومن او بعض یومن تمہارا قطع ناس ہو، تم نے آدھے دن کی لذت کے پیچھے سب کچھ گنوا دیا، جاؤ دفع ہو جاؤ ہمیشہ کی آگ برداشت کرو. فما اسرهم علی النار، اللہ بھی کہتے ہیں بڑے حوصلے ہیں ان کے جو میری نافرمانی کر رہے ہیں، بڑے حوصلے ہیں ان کے کہ آگ کو برداشت کیے بیٹھے ہیں. فما اسرهم، انگارہ دیکھ کے تو بچھڑ جاتے ہیں، چنگاری دیکھ کے دامن بچاتے ہیں، اور جہنم کی آگ کا صاف کچھ اپنے اندر لیے کرتے ہیں. فما اسرهم علی النار، کیا کہیں گے ان کے آگ کو برداشت کرنے کے. پھر وہ کہیں گے اچھا یا اللہ، فرشتوں سے کہیں گے یار تھوڑا سا عذاب تو کم کر دو. مالک سے کہیں گے، مالک سے ہمیں موت ہی دے دو پھر، لیقضی علینا ربک، کام ختم ہو. تو کہیں گے موت تو اب آ نہیں سکتا، موت تو ختم. بھائی آپ لوگ ادھر بیٹھے، یہ جتنے میرے سنگ آپ ادھر بیٹھے، پیچھے آپ کے لوگ بیٹھے ان کو نظر نہیں آ رہا، پریشان پیچھے ہو جائیں گے، پیچھے ہو جائیں گے، پیچھے ہو جائیں، ناراض بھی نہ ہونا بھائی، پیچھے ہو جائیں، اور پیچھے اور پیچھے ہو جائیں. آپ نیچے ادھر جائیں، شاہ باش اللہ حافظ، نیچے ہو جائے، نیچے ہو جائے، شاہ باش. ٹھیک، کہیں گے موت تو نہیں آ سکتا. تو پھر فرشتوں سے کہیں گے اچھا، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، موت نہیں آتی تو تھوڑا عذاب کو کم کر دو، تھوڑا سا. سب سے تھوڑا عذاب جہنم میں کس کو ہے؟ اس کے یہاں تک جوتا ہوگا آگ کا، صرف یہاں تک، تخنوں تک اس نے آگ کا جوتا پہنا ہوگا، باقی سارا جسم آگ سے آزاد. نہ سانپ کاٹے، نہ بچھو کاٹے، نہ اوپر سے پانی کی، اس کے اوپر گرم پانی کی بوچھار، نہ تاندے کی، کچھ نہیں، صرف اتنا حصہ آگ میں جلے گا، باقی سارا جسم اس کا آگ سے آزاد ہوگا. ان جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا، وہ کہے گا ہائے ہائے، مجھے دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے کم عذاب والا ہوگا. پھر وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے، تو کوئی آیا تھا تمہیں بتانے؟ اولم تکتاسیکم رسلکم بالبینات، کو تمہیں بتانے آیا تھا کہ آگے جنت جہنم ہے، نماز کی حقیقت ہے، سچائی کی حقیقت ہے، جھوٹ کی نحوست ہے، زنا کی نحوست ہے، شراب کی، چوہے کی، غیبت کی، چولی کی، ماں باپ کی نافرمانی کی، عقل کی، ظلم کی، ان کی نحوستیں ہیں، تمہیں کسی نے بتایا تھا؟ قالوا بلا، تو بتایا تو تھا. تو پھر تم نے کیا کیا تھا؟ کہا ہم نے انکار کر دیا تھا. ہم کہے گا مولوی ڈراتے ہیں، اسے مولوی ڈراتے ہیں. دیکھیے جو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کہیں گے الم یاتکم نذیر، کوئی بکانے آیا تھا؟ قالوا بلا، آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا. ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ایسے کچھ نہیں، سب فضول ہے، سب فضول. ہیہات ہیہات لما توعدون، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے رہے. تو ان سے کہیں گے پھر چلو، اب تمہارے لیے ہمیشہ کی تباہی ہے، ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. کہیں گے آپ کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے بات کرو. اللہ سے بات شروع ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو کہیں گے ربنا ربنا، تو لگیں گے ہم کیا ہے، کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ ہم بدبخت نکلے جو تیری نافرمانی کی، آج ہمیں معاف کر دے. آئندہ نہیں کہیں گے، تو اللہ کہیں گے اخسؤوا فیہا، یہیں ذلیل ہو کے رہو، ولا تکلمون، اور اپنی بکواس بند کرو. ختم ختم. پھر اللہ دوزخ کے فرشتے سے کہے گا تالا لگا دو، تالا لگا دو، اور نہ کوئی اندر جا سکتا ہے، نہ کوئی باہر نکل سکتا ہے، ان کی آوازیں بند ہو جائیں گی اسی کے اندر، ان کی چیخ و پکار. یہ سب کچھ ہے میرے بھائیو، یہ سب کچھ ہے. عمر بن لوحی جس نے بت پرستی کو شروع کیا تھا، بنو قزاع تھا، آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں عمر کو، اس کی آنکھیں پیٹ سے باہر نکلی ہوئی ہیں، اور وہ جہنم کی آگ میں ان کو گھسیٹتا ہوا پھر رہا ہے. یہ ایک نظام ہے. پھر اللہ جنت والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، بولو تم اسلام آباد میں کتنا رہ گیا ہے؟ کہیں گے یومن ایک دن, دوسرے کہیں گے نہیں یار اللہ زیادہ بتا رہے ہیں, با ہوگا یوم صرف آدھا دن آدھا, تو اللہ کہیں گے نعم مت اجر تم, مبارک مبارک شاباش شاباش, نعم مت اجر تم شاباش, بہت اچھی تجارت کر کے آئے ہو, رحمتی و کرامتی و جنتی, جاؤ جاؤ جاؤ میری جنت تم پہ حلال, تم پہ حلال, وہ جو میں نے تمہیں دنیا میں جو میں نے تمہیں پابند کیا تھا آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, میری طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ کی آزادی ہے, بل عطاءً غیر مجذوذ ہے اور اجرن غیر ممنون ہے, اب دینے والا دینے کی ابتدا تو کرے گا, اب اس کی انتہا کبھی نہ آئے گی, کبھی نہ آئے گی, کبھی نہ آئے گی, جوانی شروع تو ہوئی ہے, اختتام کوئی نہیں, زندگی کی ابتدا تو ہوئی ہے, انتہا کوئی نہیں, حسن و جمال نے بڑھنا تو شروع کیا ہے, دنیا کی طرح اس کا گھٹنا کوئی نہیں, بڑھاپا کوئی نہیں, چہرے پہ جھڑیاں کوئی نہیں, کھانے کی لذت تو ہے اس کے پیچھے پخانہ کوئی نہیں, پیٹ کا درد کوئی نہیں, پینے کی لذت تو ہے اس کے پیچھے پیشاب کوئی نہیں, گندا پسینہ کوئی نہیں ہے, اور غلاظت نام کی ہر چیز مادی روحانی, روحانی غلاظت ہے کفر شرک جھوٹ بغض حسد نفرت, یہ سب سینے سے ختم, ایک چشمے کا پانی پلایا جائے گا سینے کا کھوٹ ختم, وہی پانی پیٹ میں جائے گا تو اندر کا پیشاب ختم, پخانہ ختم, دوسرے چشمے سے وضو کرایا جائے گا تو چہرہ چودھویں رات کی طرح چمکتا ہوگا, داڑھی غائب ہو جائے گی, سر کے بال پلکوں بھووں کے بال سلامت, جسم پہ کوئی بال نہ ہوگا, بھیگی مونچھیں 35 سال کی عمر پہ جا کر وقت تھم جائے گا, وقت بذات خود کوئی چیز نہیں, یہ ایک اضافی چیز ہے جس کا تعلق ہمارے احساسات سے ہے, اللہ تعالیٰ اس وقت کا سارا سوچ نکال دے گا اور وقت تھم جائے گا اور زندگی زندگی کو قرار آ جائے گا, وہ دار القرار ہے, وہ دار الحیوان ہے, زندگی کا گھر ہے, قرار کا گھر ہے, وہ دار البقا ہے, باقی رہنے کا گھر ہے, وہ دار الحنا ہے, وہ خوشیوں کا گھر ہے, وہ دار اللقاء ہے, وہ ملاقات کا گھر ہے, وہ دار السرور ہے, دار الحضور ہے, دار النعیم ہے, جنات النعیم ہے, جنات الفردوس ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خوبصورت انداز میں اس کی دعوت دے کر اس کے لیے بلاتا ہے کہ آؤ آؤ آؤ, بڑا تقویٰ بنا کے آؤ, بڑا عمل بنا کے آؤ, تو کیا ملے گا, جنتان ربا کا اپنا نہیں, ایسی جنتیں ہیں جن میں بے شمار اقسام ہیں, اقسام ہیں جن کو تم نہ گن سکتے ہو نہ سوچ سکتے ہو, فیہما عینان تجریان, اس میں چشمے بہتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں چل رہی ہیں, فیہما من کل طاقت زوجان, ہر پھل کے جوڑے جوڑے ہیں, فیہما متکئین علی فرش, تمہارے لیے تخت بچھے ہیں, ان پر قالین بچھے ہیں, تم ان پر بیٹھے ہوئے ہو, اور جنل جنتین دان, ان کے اوپر پھل جھکے ہوئے ہیں, اور ان پر جو تم ہم نے تمہارے لیے چادریں بچھائی ہیں ان قالینوں ان ان ان ان تختوں کے اوپر, تو وہ ہیں بقائنہا من استوی, اس کے اندر کا حصہ بڑا خوبصورت ہے, کڑائی اوپر کے حصے پر ہوتی نچلے حصے پر نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی چادروں کے نچلے حصے کو بتایا ہے, اوپر والا حصہ نہیں بتایا, کہ نیچے والا اتنا خوبصورت ہے کہ تم یوں اٹھا کے دیکھو گے تمہاری آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی, تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے نیچے والا اس لیے بتایا کہ جب میں نے نیچے والا حصہ اتنا خوبصورت بنایا ہے تو اوپر والے حصے کا حسن تم سوچ ہی نہیں سکتے, بقائنہا من استبرق, بجن الجنتین دان, اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے, اور فیہن قاصرات الطرف, جنت کی حسین بیویوں نے گھیرا ہوا ہوگا, زنا سے کہا توبہ کرو چھوڑو, تزوجناہم بحور عین, جنت کی خوبصورت لڑکیوں سے ہم خود تمہارا نکاح کریں گے, اور شراب سے توبہ کرو چھوڑو, کہ سقاہم ربہم شرابا طہورا, ہم اپنے ہاتھوں سے تمہیں شراب طہور پلانے والے ہیں, کچھ جنت ایسے ہیں نچلے درجے والے جو خود ڈال کے پی رہے ہوں گے, کچھ ایسے ہیں جن کا درجہ اوپر ہے, یسقون فیہا کأسًا کان مزاجہا زنجبیلا, جن کو فرشتے غلام غلمان پلا رہے ہوں گے, ایک درجہ اس سے اوپر ہے جہاں وسقاہم ربہم شرابا طہورا, جہاں اللہ خود ان کو ڈال ڈال کے پیش کر کے پلا رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے کہا حرام نہ کھاؤ کہ آگے وہ خود کھلانے کے لیے ہے, خود کھلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو پرندے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور ان کو چاروں طرف سے گھیرتے ہیں, ایک کہتا ہے مجھے کھاؤ, وہ کہتا ہے مجھے کھاؤ, وہ کہتا ہے مجھے کھاؤ. ان کے 70,000 پر ہیں, ان کو پھیلاتے ہیں, ان کو ایسے ایسے ہلاتے ہیں, ہر پر سے کھانے کی کئی کئی قسمیں گر کر سامنے سج جاتی ہیں. کھانے والے کی لذت میں کمی نہیں اور دینے والے کی عطا میں کمی نہیں ہے. ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کر دے گا. ایک بادل اٹھے گا جہنم میں, کہیں گے شکر ہے بادل آیا. وہ بادل میں سے آواز آئے گی کیا چاہتے ہو, کہیں گے پانی. تو اس میں سے انگارے برسیں گے, لوہا برسے گا. ایک بادل جنت والوں پہ چھا جائے گا, اس سے امبر اور مشک کی بارش ہوگی. پھر وہ کہے گا بولو کیا چاہتے ہو, تو جو جنتی چاہے گا وہ اس میں سے اس کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی, بارش ہونا شروع ہو جائے گی. جو چاہے گا اس کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی. احمد بن عبد الحواری عالمان فرمایا کرتے تھے, اگر اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا, اگر بادل نے مجھے کہا نا کہ کیا چاہتے ہو, تو میں کہوں گا غوروں کی بارش کر دو میرے اوپر. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, یہ وہ بادل ہے جو آپ کی چاہت پورا کرنے کے لیے, کپڑا مانگو, زیور مانگو, روٹی مانگو, سواری مانگو, جو مانگو ملے گا. ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا بالکل, سرخ یاقوت کے پر, سونے کا جسم, زمرد کے ان کی لگامیں, اور جہاں تیرا قدم, جہاں تیری نظر وہاں ان کا قدم, نہ پیشاب نہ لیت. دوسرا بولا, یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں, ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے, جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم. تیسرا بولا, یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے, بڑی عالیشان, نیچے سونے کی, اوپر زمرد کی, اور جنت کی کھجور کا ایک دانہ 12 feet لمبا ہوگا. دوسرا بولا, یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ آپ نے کہا ہے تو صحیح, پر وہ ہے مشک اور امبر کا صحرا ہے, مشک اور امبر کے صحرا ہیں, ریت کے صحرا نہیں ہے. پانچواں بولا, یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے؟ آپ نے کہا ہے, دنیا میں حرام ہے, جنت میں حلال ہے, کیونکہ موسیقی زنا کا منتر ہے. جہاں موسیقی پھیلتی ہے وہاں بے حیائی آتی ہے, وہاں زنا آیا ہے, یہ لازمی چیز ہے, لازمی. جس قوم میں موسیقی پھیلی وہ بے حیا ہو گئے, اور جب وہ بے حیا ہوئے تو ان پر کہیں نہ کہیں سے عذاب کا ایسا کوڑا برسا کہ وہ ماضی کی داستان بن گئے, وہ زیر زمین چلے گئے, یا ہلاک ہو گئے, یا ان کی زندگی خود زندگی ان پر رحم کھانے لگی, ایسے سکت کے ان کی زندگیاں گزری ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو, جس قوم میں موسیقی پھیلی وہ قوم ہلاک ہو گئی, جس قوم میں موسیقی آئی وہ قوم ہلاک ہو گئی, اور جس قوم میں تقوی آیا وہ قوم کامیاب ہو گئی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کہ یہاں قبضہ اللہ کی ذات کا ہے. تو چونکہ موسیقی سے زنا پھیلتا, بے حیائی پھیلتی, کہاں تھا ختم, حرام ہے, نہیں. موسیقی, جنید جمشید میرے ساتھ تھا, آنے والا میرا ضلع ہے, تو وہ ہم جماعت میں نکلے, تو جب وہ گانے گایا کرتا تھا تو وہ کھانے والے میں آیا تھا ایک پروگرام کرنے. تو میں نے اسے کہا, تو آیا تھا ایک دفعہ, تو نے میرے ضلع کو گندا کیا تھا, اب آ اس کو پاک کر, جہاں تو نے گایا تھا وہاں جا کے بیان کر. تو اس کو وہاں بھیجا جہاں اس نے گایا تھا, تو وہاں بڑی خلکت کٹھی ہوئی. تو اس نے ایک گھنٹہ وہاں بیان کیا, اس کی ایک بات آپ کو سنا. وہ کہنے کا, لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے, اور بھائیو اگر یہ روح کی غذا ہوتی تو میں اسے کبھی نہ چھوڑتا. یہ روح کو زخمی کرنے والی لعنت ہے, یہ روح کو ٹھنڈک پہنچانے والی نہیں ہے. ابن خلدون رحمت اللہ علیہ بہت بڑا انسان ہے تاریخ کا, اس نے اس شخص نے قوموں کے عروج و زوال پہ بڑے اصول بیان کیے ہیں. وہ فرماتے ہیں کسی قوم کے زوال کی آخری نشانی میوزک ہوتا ہے, موسیقی ہوتی. جب نوجوان کھڑکنے لگیں اور لڑکیاں اسٹیج پر آ کے ناچنے لگیں تو قریب ہے کہ زمین پھٹے گی, آسمان ٹوٹے گا, اور یہ قومیں ماضی کا قصہ بن جائیں گی. ان کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, ان کو اللہ خود سنبھالے گا. ایک ہی راستہ ہے بچنے کا, تو توبہ کر کے اللہ کے دربار میں جھک جائیں. اگر توبہ نہ ہوئی تو جیسے جیسے بے حیائی بڑھتی جائے گی, اللہ کا غیبی نظام سخت ہوتا جائے گا, اور اللہ کو نہ کوئی عقل میں طاقت ڈرا سکتی ہے, نہ اس پہ کوئی حاوی ہو سکتی ہے. ہاں, جنت پاک جگہ ہے, اور جنت میں شیطانی جذب سرد ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں, مٹ چکے ہیں. لہٰذا محفل موسیقی بھی ہے اور اس میں کوئی شر اور فساد نہیں. تو آپ نے کہا جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے فیض, اور صرف ایک درخت کی بات نہیں بلکہ جنت کی ہوا ہے, اس کا نام ہے موسیقی, وہ ہے موسیقی. ساری جنت کے درخت وہ ساز ہی ہیں, سازندے بھی ہیں, وہ خود ہی ساز ہیں, خود ہی سازندے ہیں. وہ ہوا ان کو ٹہان دیتی ہے, ٹہنیاں ڈالیاں آپس میں ٹکراتی ہیں, اس میں سے ایک سر نکلتا ہے, اس میں سے ایک دھن نکلتی ہے, ایک دھن بنتی ہے. اس دھن کو سن کر جنت کی لڑکیاں اس درخت پیر کے نیچے جمع ہوتی ہیں, پھر وہ مل کر گاتی ہیں. تو ان کا سر بنتا ہے, درختوں کی دھن بنتی ہے, پیچھے ہوا ان کو ہدایات دینے والی موسیقار بنتی ہے. تو وہ ہوا مسیرہ کی بنائی ہوئی دھن, اور ان دھن کو بجایا درختوں نے, گایا جنت کے خوروں نے, یہ مل کر جب گانا چلے گا تو پہلا جنت کا گانا 70 سال کی لمبائی پر ہوگا. مجھے جنید نے بتایا ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا, لوگ شوق سے سنے تو 10 منٹ, اس سے زیادہ نہیں. اور چند سال کے بعد اس سے بھی پھر متنثر ہو جاتے ہیں, پھر کسی نئی آواز کی تلاش میں ہوتے ہیں, پھر وہ ہمارے نایا ہمارے مایا ناز فنکار, پھر وہ گلیوں میں جوتیاں چٹکاتے ہیں. پہلے مایا ناز ہوتے ہیں, پاکستان کا سرمایہ ہوتے ہیں, جب ان کی آواز بیٹھ جاتی ہے تو پھر ان سے حقیر فقیر ذلیل کوئی نہیں ہوتا. اس فن کی دنیا کے لوگوں کو دیکھو, ان کا آخر انجام کتنا عبرتناک ہے. سسک سسک کے موت آتی ہے, پھر اگر یہ کوئی ملک کو قوم کی خدمت ہوتی تو ان کو یوں اللہ ذلیل و خوار کر کے موت نہ دیتا. یہ یوں نہ سسکتے, یہ یوں نہ تڑپتے, یہ یوں نہ ہلاک ہوتے. میرے بھائیوں آنکھیں کھول کے دیکھو, آنکھیں کھول کے دیکھو. اور میں کیا کروں, ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا, دل کی آنکھیں کب کی اندھی ہو چکی ہیں. ان پر اس سے پردے ہٹاؤ, ان آنکھوں سے دیکھو. گناہوں میں ڈوبنے والی نسل برباد ہو جاتی ہے, اور نیکیوں کی راہوں پہ چلنے والی نسل ہمیشہ کے لیے شاد و آباد ہو جاتی ہے. اس کائنات پہ اللہ وحدہ لا شریک کا قبضہ ہے, اس کے حکم کے بغیر یہاں نہ کوئی اونچا جا سکتا ہے, نہ کوئی نیچے ہو سکتا ہے, نہ کوئی تخت پہ بیٹھ سکتا ہے, نہ کوئی ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے, نہ کوئی قوم پستی میں گرتی ہے, نہ بلندی پر بلندی کو چھوٹی ہے. میرے پیچھے اللہ کا غیبی نظام ہے. قل اللہم مالک الملک, کہہ دو بادشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہے گا شہنشاہی بادشاہی دے گا. وتنزع الملک ممن تشاء, جس کو چاہے گا واپس لے لے گا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جہاں عزت دے گا عزت آئے گی, جہاں ذلت دے گا ذلت آئے گی. وترزق من تشاء بغیر حساب, جس کا رزق کھولے گا اسے کوئی بند نہیں کر سکتا, تنگ نہیں کر سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمة فلا ممسك لها, وہ کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا. وما يمسك, وہ بند کر دے تو فلا مرسل له من بعده, تو ہر دنیا کی کوئی طاقت کھول نہیں سکتی. بار بار اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. یہاں فیصلے اعمال پہ ہوتے ہیں, چیزوں پہ نہیں ہوتے, کیونکہ جنت پاک جگہ ہے. تو 70 سال میں نے پھر جنید سے کہا تمہارا گانا 3 منٹ کا, جنت کا پہلا گانا 70 سال کا ہے. آپ جہاں فرمائے تھے جنت میں ایک وادی ہے جو موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے, یاقوت سے سجی ہوئی ہے, زمرد کے راستوں سے وہ جگمگاتی ہوئی ہے, اس میں جنت کی لڑکیاں ہیں جو قرآن پڑھتی ہیں. جنت والوں کو کبھی شوق ہوگا قرآن سنے تو ان کو ان وہاں جائیں گے, وہ جمع ہوں گی, صف بنا کے بیٹھیں گے, قرآن سنائیں گی. ایک ایسا سماں بندے گا کہ جنت والوں کو جنت بھی بھولے گی, اپنا آپ بھی بھولے گا. ایک بدو پیچھے بیٹھا سنا تھا, اس نے پیچھے سے نعرہ لگایا یار رسول اللہ ایک سے تو میری شادی کرا دے. صاحب نے کہا کہ میری مان جا تو 72 کی شادی کراؤں گا تیرے ساتھ. تو پھر پکا وعدہ, آج کے بعد تیری کبھی نافرمانی نہ ہوگی. ایک جہان ہے میرے بھائیو, پاکیزگی کا جہان ہے, تقدس کا جہان ہے, جس کے اللہ نے سجایا بنایا مہکایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, ڈیزائن بھی خود کیا, بنایا بھی خود, مہکایا بھی خود, اور روزانہ اس کو سجا رہا ہے سجا رہا ہے سجا رہا ہے. خاص طور پہ جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر روز اس کو سجاتا چلا جا رہا ہے سجاتا چلا جا رہا ہے. اور روزانہ کہتا ہے میرے بندے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دنیا میں کانوں کو بند کرو اس گندی موسیقی سے, تو اللہ تمہیں جنت کی موسیقی سنائے گا. اور اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر, میرے وہ بندے اور بندیاں کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے, آج ہم ان کو جنت کا گانا سنائیں گے. گانے سننے والے کے کانوں میں ڈانٹ ہوگی, اور دنیا میں اس سے کان بند کرنے والوں کے آج کان کھلے ہوں گے. اور اللہ نے جنت کی حوروں کا گانا سنائے گا, یہ مست مست ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کبھی ایسا سنیں. اللہ کی تعریف کا ہوگا, پیچھے ساڈ سر دھن جنت کا ہوگا. داؤد علیہ السلام منبر پہ آئیں گے, دنیا میں ان کی آواز ایسی تھی جب وہ گاتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے, جانور جنگلوں سے نکل کے باہر آ کر بیٹھ کر سنا کرتے تھے, پہاڑ یوں ہی ہوتے تھے یوں ہی ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا کہیں گے, کبھی نہیں کہیں گے اس سے اچھا سنوں کا وہ کیا ہے. تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعالی اقل منبر, اے میرے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ تیری باری ہے, تو میرے بندوں کو سنا. تو کیا کہنے اس آواز کے, کیا کہنے اس ہستی کے, وہ محفل وہ ساز وہ آواز وہ دھن. جب اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گے تو جنت کا چپا چپا ذرہ ذرہ اور اس کی ندیاں, اس کے نالے, اس کی نہریں, اس کے چشمے, اس کا پانی, اس کے پرندے, ہر چیز وہ محو ہو جائے گی آپ کی آواز میں, اور ہر چیز گم ہو جائے گی آپ کی آواز میں, اور انہیں کچھ ہوش نہ رہے گا ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ایک دم جب یہ ختم ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں بھائی اس سے اچھا سنو, کہیں گے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو اب خود تمہیں سنائے گا. اب مجھے بتاؤ تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا, میں کیا کروں, جہاں گاڑی رکتی ہے اشارے پر ادھر موٹر میں گانے لگے ہوئے, ادھر موٹر میں گانے لگے ہوئے, دل زخمی ہوتا ہے زخمی پرندے کی طرح, پنجرے میں پھڑکتے ہیں پر نہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کچھ سمجھانے کا رہے نہ بتانے کا رہے, کیا کریں کیسے سمجھائیں, اما بھی سن رہی ابا بھی سن رہا تو بیٹا بھی سنے گا بیٹے بھی سنے گا, کیا کریں. اذا کان رب البيت بالضبط غارب فشيمة اهل البيت بالرقص مولاه, ساری قوم ڈوب گئی رنگ رنگ میں سارنگی. اقبال رحمت اللہ علیہ نے سچ کہا تھا, آتش کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. آؤں تمہیں قوموں کا عروج و زوال بتاؤں, جب جس قوم نے بھی عروج کی سیڑھیوں کو طے کیا ہے تو تلواروں کے سائے تلے چل کے طے کیا ہے, اور جب بھی یہ قوم ڈوبی ہے ہلاک ہوئی ہے برباد ہوئی ہے تو تبلے کے تھاپ پر سارنگی کی رہ رہے پر اور ستار کی آواز پر وہ مست ہوئے وہ وجد میں آئے اور وہ ہلاک ہوئے برباد ہوئے. کیا لڑکے کیا لڑکیاں آج کس چیز پہ ناچ رہے ہیں, کیسے ناچ رہے ہیں, دل خون کے آنسو روتا ہے. اے ہائے جو نوجوان نسل قرآن کو لے کر دنیا میں بلانے پھیلانے آئی تھی, قرآن کے نغمے سننے آئی تھی, وہ پاگلوں کی طرح ناچ رہے ہیں. اپنے ہیں اس لیے نفرت نہیں ہے درد ہے, درد ہے, حقارت نہیں ہے درد ہے. تنیکب جنید کی طرح توبہ کر لی, کسی کو حقیر سمجھنا کبھی رکھنا, گندے سے برے کوٹھی پہ بیٹھی ہوئی عورت کو بھی حقیر سمجھنا کبیرہ گناہ ہے, وہ بھی کبیرہ کر رہی ہے. اگر میں نے اسے حقیر سمجھا تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. مجھے اللہ نے یہ ٹھیکہ نہیں دیا کہ میں اس کے بندوں کو حقیر سمجھوں ذلیل سمجھوں. ہاں مجھے اس کے گناہ سے نفرت ہے, اس کی ذات سے محبت ہے کہ پتہ نہیں کب یہ توبہ کر لے, کب یہ توبہ کر لے, کب اس کی زندگی کا رخ پلٹا کھا جائے اور یہ بدل جائے. زندگیوں کے بدلتے کیا دیر لگتی ہے, دل کا رخ جو پھرنا ہے مخلوق سے خالق کی طرف, دنیا سے آخرت کی طرف, تو سارے زاویے ساری سوچ سارے دھارے بدل جاتے ہیں. میرے بھائیو کتنے کی بات ہے, جو لوگ جنت میں اللہ کی نہ سن سکے ان سے بڑا بد نصیب کون ہوگا. اللہ پردے ہٹا دے گا, رضوان سے کہے گا پردے ہٹا, آج میرے بندے میرا دیدار کر لیں. جب اللہ سامنے آئے گا تو ایسا حسین ایسا جمال ایسا کمال کہہ کہیں کہ میرے مولا ہم تو دنیا میں تیری بندگی نہ کر سکے, تیری عبادت نہ کر سکے, اللہ ایک سجدے کی تو اجازت دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدے اسلام آباد میں تھے وہ وہیں ختم ہو گیا. بس قد وضعت عنكم مؤونة السجود, وہ نمازوں کے سجدے دنیا میں تھے اسلام آباد میں ختم ہو گئے. الان افضیتم الى روحی و رحمتی و کرامتی, آج تم میرے مہمان بن کر آئے ہو, میں تمہارا میزبان ہوں تم میرے مہمان ہو. عبد اور معبود اپنی جگہ پر اب نسبت بدل گئی ہے, خالق مخلوق اپنی جگہ پر, مالک مملوک اپنی جگہ پر, آقا اور غلام اپنی جگہ پر, اور اب میں تمہیں ایک اور میں تمہارا میزبان ہوں. اور مہمان کو تکلیف دینا میزبان کی شان کے خلاف ہوتا ہے. میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا تم لیل افغان وہ انصب تم اوکار نہیں تم لیل وجوہ, میں دیکھتا تھا رات کو موسیقی کی محفلیں بھی ہوتی تھیں اور تم تنہائی میں گڑ گڑا کے مجھے منا رہے ہوتے تھے. میں اسلام آباد کی دونوں راتیں میرے سامنے تھیں, ہوٹلوں کا ناچ دی، گھروں کی محفلیں ناچ کی دی، اور تیرا کونے میں بیٹھ کے دبکے سے سکنا تھا اپنا رونا، میں یہ بھی دیکھتا تھا وہ بھی دیکھتا تھا، لمبی تان کے سونا کے سورج نے سر پہ چڑھایا، ان کو بھی دیکھتا تھا ان کو بھی دیکھتا تھا، رہتا اٹھ کے قرآن پڑھنا اور تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگنا، اور آزاد کو مسجد کو دوڑتے ہوئے چلے جانا، یہ سب کچھ میں دیکھتا تھا میرے سامنے تھا، رمضان کے روتے ہوئے روٹیاں کھانا یہ بھی دیکھا، اور تیری بھوک پیاس کو بھی دیکھا، سارے منظر میرے سامنے تھے، تیرا ذکر، تیرا تلاوت، تیرا پردہ، تیرا حیا، تیری پاکدامنی اور اس کی بے پردگی، اس کی آوازی، اس کا زیب و زینت، اختیار کر کے بازار کی رونق بننا، محفل کی رونق بننا، اپنے حسن کی نمائش کرنا، یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا، آج میں نے فیصلہ کر دیا، ان کو جہنم کا ایندھن بنایا، تمہیں مہمان بنایا، آؤ آج اپنے میزبان کے ہاتھوں کھاؤ، سجدے ماں، نماز ماں، حکم ماں، کام مزے کرو کرواؤں گا، اب میرا کلام سنو، مجھ سے بڑھ کر کوئی حسین بول نہیں بول سکتا، اب اللہ اپنا قرآن سنائے گا، اور میرے بھائیو تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے، یہ طبلے کی تھاپ سنو یا میرے رب گندے، یہ گندے ذلیل سر ساز سنو یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنو، فیصلہ تم اپنے ہاتھ سے خود کرو، اندر جھانک کے دیکھو، اندر میں اندر سے کال ملاؤ، اندر کا اندر دیکھو، اندر والا کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ اندر والا کیا کہہ رہا ہے، ابرار الحق ہوا میں نہیں جانتا تھا اس کو، یہ مجھے ملنے آیا کہیں سے، کیسر سن لی ملنے کے لیے لاہور میں، آگے اشفا کے میں مرحوم یہ بھی ساتھ اور یہ بھی، تو بیٹھے میں نے 10 منٹ بعد کی اس کے ٹپ ٹپ آنسو، ٹپ ٹپ آنسو، کہنے لگا جی جو کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں مجھے پتا ہے، جو کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں، ان قریب توبہ کرنے والا ہوں، ان قریب توبہ کرنے والا ہوں، پتنی کب آئے گی انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ جب آنسو نکلتا ہے تو اندر کوئی نہ کوئی ہلچل ضرور مچ گئی ہوتی ہے، میرے بھائیو گناہوں میں کبھی کسی نے چین نہ پایا، نیکی میں کبھی کسی نے بے چینی کو نہ دیکھا، میرے رب کا اعلان ہے الا ذکر اللہ تطمئن القلوب، جاؤ ساری دنیا گھومو پھرو، مرغزاروں کی سیر کرو، وادیوں کو طے کرو، چوٹیوں کو سر کرو، ساغر اور مینا میں ڈوب جاؤ، حسن کے جلووں کو لوٹ جاؤ، کہیں بھی چین مل جائے تو مجھے رب نہ سمجھنا، الا ذکر اللہ تطمئن القلوب، جب بھی کسی نے پایا، جب بھی کوئی پائے گا، جو بھی آج پا رہا ہے، صرف صرف صرف بے ذکر اللہ، اللہ کی یاد ہی ہے دلوں کا چین و سکون، اللہ کی یاد ہی ہے دلوں کا مرہم، ہر گناہ نشتر ہے، ہر اطاعت مرہم ہے، ہر گناہ تیز دار چھری ہے، دوری تھار کی طرح اندر جا کے لگتی ہے، ہر فرما برداری اندر کا مرہم ہے، میرے بھائیو اللہ کو ساتھ لے لو، عزتوں کے طلبگار ہو، وہ کہتے ہیں تو عزت من تشاء للہ العزت جميعا، طاقتور بننا چاہتے ہو تو کہتے ہیں ان القوۃ للہ جميعا، ساری طاقتوں کا مالک اللہ، اپنی حکومتوں کا استحکام چاہتے ہو وہ کہتے ہیں ان الامر کلہ للہ، ساری سارے امر حکومتیں اللہ کی، اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہے، زمین میں اپنی تمکین اور استحکام چاہتے ہو وقت ونمکن لہم فی الارض، ہم نہیں ہیں جو کسی کو زمین میں استحکام دیتے ہیں، زمین اور برکتیں چاہتے ہو تو کہتا ہے فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم تمہارے لیے برکتوں کے در کھولیں گے، اور اگر فتح اور نصرت چاہتے ہو وہ کہتا ہے کان حقنا علینا نصر المؤمنین وکذلک ننجی المؤمنین وکذلک ننجی المؤمنین، ہم اس ہیں مدد کرنے والے جس سے فتح اور نصرت کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، میرے بھائی محبتیں چاہتے ہو تو میرا اللہ کہتا ہے سیجعل لہم الرحمن ودا، میں تو ہوں جو تمہارے دلوں کو جوڑ دوں گا، محبتیں پیدا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا جوڑا جوڑا کشتی میں ڈال، وہ کہنے لگے یا اللہ شیر گائے کو کھائے گا، بھیڑیا بکری کو کھائے گا، بلی چوہے کو کھائے گی، تو گائے بھی گئی اور بکری بھی گئی، چوہا بھی گیا، ان کا کون والی اور وارث ہوگا، تو میرے اللہ نے کہا من القا بینہم العداوۃ یا نوح، اے نوح یہ بتاؤ شیر، گائے، ریڑیا، بکری، بلی، چوہا، اس میں عداوت کس نے پیدا کی ہے؟ کہ یا اللہ آپ نے، تو اللہ تعالیٰ کا واسطہ اولف بینہم، میں ہی ان میں محبت پیدا کر دوں گا، ایک جگہ رہ کر کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک ہی جگہ شیر بھی بیٹھا، بکری بھی بیٹھی، بھیڑیا بھی بیٹھا، گائے بھی بیٹھی، چوہا بھی بیٹھا، بلی بھی بیٹھی، میرے رب نے دلوں کو ملا دیا اور دکھا دیا کہ یہ ہے اللہ، جو چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور اپنا روح چاہتے ہو دنیا پر، تو میرا اللہ کہتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ہی تمہارا روح ساری دنیا کے کفر پر ڈال دوں گا۔ دنیا کا، آخرت کا جو بھی مسئلہ ہے وہ تو اللہ سے حل ہوتا ہے۔ زمین کی برکتیں چاہیے تو زمین کے غلے بھی وہی اگاتا ہے۔ فأنبتنا فیہا حبًا وعنبًا، آسمان سے بارشیں چاہتے ہو تو وہ بھی وہی برساتا ہے، وہ بھی وہی برساتا ہے۔ انا سببنا الماء صبا، زمین سے غلے چاہتے ہو تو وہ بھی وہی اگاتا ہے۔ فأنبتنا فیہا حبًا وعنبًا وخضبًا وزیتونا ونخلًا وحدائق غلبًا، میٹھے پانی چاہتے ہو تو وہ بھی اللہ ہی لاتا ہے۔ ھذا عذبٌ فراتٌ صائغٌ شرابہ، کڑوے پانی چاہتے ہو وہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے ہم برباد ہو جائیں، سمندر کا پانی میٹھا ہو ہم برباد ہو جائیں، کیونکہ میٹھا پانی گندا ہو جاتا ہے، کڑوا پانی گندا نہیں ہوتا، اس میں تیزاب ہے جو اس کو صاف کر رہا ہے، نمک نمک۔ اور اگر یہ کام ہمارے ذمہ ہوتا، چلو بھائی پانی میٹھا ہونے لگا نمک ڈالو، سارا پاکستان کھیوڑے ہی کھڑا ہوتا، سارے ٹرک جا رہے پکائے، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی فیکٹری، بلکہ نہ کوئی فوج، نہ کوئی پولیس، سارے وہیں لگے ہوتے۔ کیونکہ اگر سمندر میٹھے ہو جائیں تو ہم برباد ہو جائیں، یہ گندے ہو جائیں، ان میں تعفن پیدا ہو جائے، ان کا تعفن ساری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ میرے اللہ نے زمین کو جنوب کی طرف جھکا دیا، شمال کی طرف جھکا دیا، جنوب کی طرف پہاڑ، اوپر برف، بیچ میں درے، اوپر سورج، سورج کی آگ، اس کی کرنیں، برف کو پگھلایا، دروں سے نکالا، نالوں میں بہایا، چشموں کو نکالا، آبشاروں کو گرایا، اور ان میں سے ان کو کٹھا کیا، اور ان کا رخ میدانوں کی طرف کیا۔ زمین سمندر کی طرف جھکی ہوئی تھی، پانی میدانوں میں داخل ہوا تو زمین کے مساموں میں سے نمک کو کھینچ کھینچ کر یہ چلتا گیا۔ ساری دنیا کے دریا یہ نمک کے ٹرالے ہیں جو سمندر میں نمک کو گرا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام بند کر دے تو یہ ہم انہیں سمندر کی بدبودار ہواؤں سے تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اللہ کہتا ہے ملحن اجاج، کڑوا چاہتے ہو تو یہ موجود، میٹھا چاہتے ہو تو چشمے موجود، جھیلیں موجود، دریا موجود، آبشارے موجود، پہاڑوں کی برف موجود، زمین کا پانی موجود۔ اور پھر تمہارے رب کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیچ میں پردہ لاتا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، اسی نے تمہیں زمین کو قرار دیا، زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا کے دیا۔ وجعل خلالها انہارا، وہی اس میں دریاؤں کو لے کر آیا۔ وجعل بین وجعل لها رواسیا، اسی نے اس میں پہاڑوں کو گاڑا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اسی نے تمہارے کڑوے اور میٹھے پانی میں اپنے امر کو حائل کر کے کڑوے کو جدا کر دیا، میٹھے کو جدا کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو واپس لے لے تو زمین کی رگوں میں ایک قطرہ میٹھے پانی کا باقی نہ رہے، سارا کڑوا میٹھا مل جائے تو سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو میرا اللہ کڑوے کو الگ چلاتا ہے، میٹھے کو الگ چلاتا ہے، بیچ میں پردہ لاتا ہے، اور وہ پردہ نہ ریت کا، نہ مٹی کا، نہ اینٹ کا، نہ روڑے کا، وہ پردہ اللہ کے امر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پانی کی سرفیس ٹینشن دوسرے سے جدا ہے۔ پانی کے مولیکولز اندر کے رسو کرتے ہیں، دودھ کے باہر کی طرف اچھلتے ہیں۔ تو ہر پانی کی جو یہ اوپر کی سطح ہے جس میں جو اندر کی طرف کھینچی ہوئی ہے، ہر پانی کی یہ سرفیس ٹینشن دوسرے سے جدا ہے، لہذا یہ آپس میں کبھی مل سکتے ہی نہیں۔ اگر اللہ پانی میں یہ صفت نہ رکھتا تو ساری دنیا کا کڑوا میٹھا مل کر ہم سارے برباد ہو جاتے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، وہی تو ہے جس نے کڑوے میٹھے کو جدا کیا۔ الہم اللہ، اسلام آباد والو بولو، پھر بھی اس اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس چلے جاتے ہو، کیا بے وفائی کرتے ہو۔ تمہیں غلے کی ضرورت تو اللہ نے نکالے، تمہیں پھل کی ضرورت تو اللہ نے تمہیں دی، انظر الى ثمره اذا اثمر وينعه، تمہیں غلے کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالی نے حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، وہ اللہ تعالی نے تمہیں عطا کیے، اور سنوان غیر سنوان، مختلف قسم کے، گرمیوں کے الگ، سردیوں کے الگ، میٹھے الگ، ترش الگ، کڑوے الگ، نمکین الگ، کثیرے الگ، پھیکے الگ، ہر چیز کی بے شمار شکلیں بنا کر، نہ بیج میں سمجھ، نہ بیل میں سمجھ، نہ درخت میں سمجھ، یہ اوپر بیٹھا ہوا شکلیں بناتا ہے، رنگ بھرتا ہے، ذائقے بھرتا ہے، تصویریں بناتا ہے، نظام چلاتا ہے، زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا، چاند کو چمکایا، سورج کو دہکایا، تاروں کو چھل ملایا، عقاب کو بلندی میں اڑایا، اور کیڑے کو زمین پہ رینگنے والا بنایا، مچھلی کو ترایا، ایک مچھلی کی تھوک کو امبر بنا دیا، ایک کیڑے کی تھوک کو ریشم بنا دیا، ایک مکھی کی تھوک کو شہد بنا دیا، یہ ساری اسی کی کاریگریاں ہیں، اسی کے کرشمے ہیں، اسی کے کام ہیں، زمین پر بھی اسی کی طاقتور حکومت ہے، آسمان پر بھی اسی کی طاقتور حکومت ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں اکیلا تنہا تنہا بادشاہ ہے، میرے بھائی اس کی مانو، اس کے مانے بغیر نہ تمہارا یہ جہان ہے، نہ تمہارا وہ جہان ہے، اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر نہ ہم اس جہان میں کامیاب ہیں، نہ اس جہان میں کامیاب ہیں، آج تک اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت میں نہ کوئی مشیر بنایا، نہ کوئی شریک بنایا، نہ کوئی وزیر بنایا، نہ کوئی وارث بنایا، نہ اس کا کوئی اوپر وارث، نہ اس کا کوئی نیچے وارث، وہ مشیر سے پاک اللہ، وزیر سے پاک اللہ، وہ پہرے داروں سے پاک اللہ، جگہ سے پاک اللہ، زمانے سے پاک اللہ، مکان سے پاک اللہ، ماضی حال مستقبل سے پاک اللہ، مشرق مغرب سے پاک اللہ، شمال جنوب سے پاک اللہ، روٹی پین کھانے سے پاک اللہ، پینے سے پاک پاک اللہ، اونٹ اونگنے سے پاک اللہ، سونے سے پاک اللہ، کبیر ہے تو کامل ہے، کبیر ہونے میں کمال ہے تو اللہ کو، اور متعال ہونے میں کمال ہے تو اللہ کو، جلیل ہونے میں کمال ہے تو اللہ کو، قدیر ہونے میں کمال ہے تو اللہ کو، اور وکیل ہونے میں کمال ہے تو اللہ کو، حسیب ہونے میں کمال ہے تو اللہ کو، واحد ہونے میں کمال ہے تو اللہ کو، احد ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، سمد ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، اور موجود ہونے میں کمال ہے تو اللہ کو، اور مقدم ہونے میں کمال ہے تو اللہ کو، مؤخر ہونے میں کمال ہے تو اللہ کو، اول ہونے، آخر، ظاہر، باطن ہونے میں کمال ہے تو اللہ کو، وہی ممیت ہونے میں کمال ہے تو اللہ کو، معز اور مذل ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، حکیم خبیر ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، حسیب جلیل کم ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، رقیب مجید باعث شہید حق ہونے میں اگر کمال حاصل ہے تو اللہ کو، منتقیم ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، اور غنی ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، مالک الملک ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، اور نافع اور غار ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، حنان اور منان ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، مقیت ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، رزاق ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، ذو القوۃ المتین ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، عزیز رحیم رحمان ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، اور حنان و منان ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، صابر صبور شکور ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، رشید ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، فعال لما یرید ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، تواب ہونے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، ساری کائنات کا احاطہ کر کے سب پر بلا خطا بے خطا محکم طاقتور جابرانہ متکبرانہ انداز میں حکومت کرنے میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، سب کو زندہ کرے سب کو موت دے اس میں کمال حاصل ہے تو اللہ کو، سب کو جمع کرے، کالے آؤ گورے آؤ آگے، عورتیں آؤ مرد آؤ آگے، چھوٹے بھی آؤ بڑے بھی آؤ آگے، بچے بھی آؤ بوڑھے بھی آؤ آگے، عرب بھی آؤ اجم بھی آؤ آگے، جنات بھی آؤ انسان بھی آؤ آگے، چوپائے آؤ دوپائے آؤ آدھی آؤ خاکی آؤ ناری بھی آؤ نوری بھی آؤ خلائی بھی آؤ ہوائی بھی آؤ فضائی بھی آؤ جامد بھی آؤ متحرک بھی آؤ ساکن بھی آؤ آگے آگے، پہاڑوں کو زباں ملی، سنگریزوں کو زباں ملی، درخت کے پتوں کو زباں ملی، پتوں کی رگوں کو زباں ملی، رگوں میں چلنے والے پانی کو زباں ملی، پھول کی کلیوں کو زباں ملی، پنکھڑیوں کو زباں ملی، جانوروں کو زباں ملی، جامد کو، نباتات کو، حیوانات کو، اور انسانوں کو، اور پانیوں کو، اور مچھلیوں کو، اور شیروں کو، چیتوں کو، ہاتھیوں کو، سانپ کو، بچھو کو، بھیڑیوں کو، چیونٹی کو، کیڑے کو، پتنگے کو، پروانے کو، مچھر کو، عقاب کو زباں ملی، سارے اکٹھے ہو گئے۔ میرا اللہ کہتا مانگو، یا اللہ باری باری نہیں، اکٹھے، صرف اردو والے پہلے نہیں، صرف عربی والے نہیں، صرف جانور نہیں، تو کیا کریں؟ اکٹھے بولو، عرب و عجم، اول و آخر، انسان و جنات، زندہ و مردہ، مرد اور عورت، فرشتے اور ملائکہ، مقرب نیچے والے، اوپر والے، پتھر پہاڑ، سنگریزے، نوکیلے، پتھریلے، بولو، پانی بولے، قطرہ بولے، صحرا بولے، ذرہ بولے، دریا بولے، موج بولے، سارے اکٹھے بولو، سیپ بولے، موتی بولے، ہاتھی بولے اور ہچنی بولے، چڑیا بولے، چیونٹی بولے، اکٹھے بولو، یا اللہ پھر تو کیسے سنے گا؟ تو میرے اللہ نے کہا، یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولا جاتہم، میں تم سب کا اکٹھا بولنا الگ الگ سن کے سمجھوں گا، میں تم سب کا سنا ہوا سمجھوں گا، تم سب کا چاہا پورا کر دوں گا، تم سب کی چاہتوں سے زیادہ دوں گا، میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ یہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق۔ یہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ یہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ یہ کون ہے؟ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ یہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتقدر سبحان الله عما يشركون۔ یہ کون ہے؟ هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ذلكم الله ربكم۔ یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا رب، اور فوج تمہاری رب نہیں ہے، پولیس تمہاری رب نہیں ہے، حاکم تمہارا رب نہیں ہے، ماں تمہارا رب نہیں ہے، باپ تمہارا رب نہیں ہے، سونا چاندی تمہارا رب نہیں ہے، ایٹم راکٹ تمہارے رب نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں۔ جیسے مٹی کے بت سے کچھ نہیں ہوتا، پتھر کی مورتی سے کچھ نہیں ہوتا، سونے کی کانوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ایٹم کی طاقت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جبریل کی طاقت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اسرائیل کسی چونکی کو نہیں مار سکتا، مجھے کیسے مار سکتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ جس نے اسرائیل کو کہا مارو تو اس کے امر سے موت آئی، میکائیل کو کہا رزق کا نظام چلاؤ تو اس کے امر سے رزق آیا، رات سے کہا بارش لاؤ اللہ کے امر سے بارش آئی، دانے سے کہا پھٹو تو اس کے امر سے پھٹا، ذمہ دار کی زراعت سے نہیں پھٹا۔ اللہ ہے پہاڑ و پر پر، عرش و فرش پر، سرا اور سریا پر، شرق و غرب پر، شمال و جنوب پر۔ او میرے بھائیو، اس اللہ سے دوستی لگا لو، اس اللہ کو اپنا بنا لو۔ ایک ہی بات کہے جا رہا ہوں، کہے جا رہا ہوں، میرے مضمون ختم ہو گئے، میں کوئی علمی روک بٹھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، اپنے علم کی تھاک اس کا سکہ نہیں جمانا چاہتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، یہ دل ناشنا ہو چکا ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، گویا اللہ زبان حال سے مومن کا شعر ہمیں سناتا ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھے، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھے، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ او میرے بھائیو، اس امت سے اللہ نے وہ پیار کیا جو کسی امت سے نہیں کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی محبت تھی، اللہ نے آپ کو حبیب بنایا، حبیب بنایا، محبوب بنایا، رسول بنایا، مزمل کے نام سے پکارا، مدثر کے پیار بھرے لقب سے پکارا، کبھی شاہد کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی مبشر کہا، کبھی داعی کہا، کبھی سراج منیر کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا، کبھی بشیر و نذیر کہا، کبھی کافۃ للناس کہا، کبھی محمد کا نام دیا، کبھی احمد کا نام دیا، کبھی ماہی کا نام دیا، کبھی حاشر کہا، کبھی عاقب کہا، کبھی فاتح کہا، کبھی خاتم کہا، کبھی کبھی ابو القاسم کہا، کبھی طہٰ کہا، کبھی یاسین کہا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا، میرے اللہ نے مجھے 10 نام دیے، اتنی اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے کہ ایک محمد کہنے سے محبت کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے، یہ میرا محمد، یہ میرا احمد، یہ میرا ماہی، یہ میرا حاشر، یہ میرا عاقب، یہ میرا فاتح، یہ میرا خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہٰ، یہ یاسین، یہ رسول، یہ نبی، یہ بشیر، یہ نذیر، یہ مدثر، یہ مزمل، یہ رحمت للعالمین، یہ کافۃ للناس، بشیر، نذیر، یہ وہ ہے جس کو اللہ نے چاہا، جس کو اللہ نے پیار کیا، جس کو اللہ نے حبیب بنایا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا۔ تو آدم کہاں سے آ سکتے ہیں؟ آج کے دور سے پیچھے جائیں تو سائنسدان کہتے ہیں 15 ارب سال پہلے یہ کائنات بننا شروع ہوئی۔ انسان کی کہانی زیادہ لمبی نہیں، 15 ارب سال ہم مان لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ اس کی تائید میں کوئی بول ہے، نہ تردید میں کوئی بول ہے، ان کا بھی اندازہ ہے، اور کوئی قرآن و حدیث کے خلاف بات بھی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، 15 ارب سال پہلے زمین آسمان کو اللہ نے بنایا، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ کاف، انک، کاف ہوتا ہے جب سامنے آدمی بیٹھ، میں کہوں آپ، میں کہوں تم، میں کہوں تو، تو اس کا مطلب ہے سامنے والے سے بات کر رہا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں وہ بارے میں بات کر رہا ہوں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین، تو اللہ ہوائی بات تو نہیں کر رہا نا، اللہ ہوائی بات تو نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن کی، میرے نبی، تو میرا رسول ہے۔ سامنے کوئی کھڑا تو ہے جس کو کہا جا رہا ہے تو میرا رسول ہے۔ میرے بھائیوں، بلندیوں تک آنے کا راستہ بتا رہا ہوں، بلا خطا، بے خوف و خطر، چونکہ بات میری نہیں، صرف زبان میری ہل رہی ہے، بات میرے اللہ کی ہے، اور میرے اللہ کا دعویٰ ہے، کلام ہے، ذالک الکتاب ہے، لا ریب فی، لا ریب فی، لا ریب فی ہے، لا ریب فی، بات اللہ کی، اس کے رسول کی، زمین آسمان زیر و زبر ہوں، اچھل پسل ہوں، سب کچھ ہو، پر میرے اللہ کا اور اس کے نبی کا کلام نہ ٹل سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے، نہ جھوٹ ہو سکتا ہے، نہ جھٹلایا جا سکتا ہے۔ اگر دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اللہ کو مناؤ، اللہ کو مدد پیار کی، اللہ کو مدد پیار کیا کہ میرے نبی کی ہر سنت کو زندہ کر دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، پتہ نہیں کہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کی ہر سنت زندہ کر دی۔ ایک طبقے نے ایک کو لے لیا، ایک نے دوسرے کو لے لیا، کوئی اونچی آمین کہہ رہا ہے، کوئی نیچی کہہ رہا ہے، دونوں میں حسن چھپا ہے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، اس سب میں ایک حسن ہے۔ ایک ہی رنگ کے پھول گلدستے میں رکھو اور دوسری طرف کئی رنگ کے پھول گلدستے میں رکھو، تو جو سب رنگ گلدستہ ہوگا نا، دل ادھر کو کھینچے گا۔ ایک دسترخوان پہ ایک سالن ہو، دوسرے دسترخوان پہ 10 سالن ہو، تو مولوی کو کیوں برا کہتے ہو؟ تم بھی سب سے پہلے ادھر ہی جا کے بیٹھو۔ ہمارے تو جسم پہ ماس نہیں آیا، اور ادھر ادھر جا رہا ہے شیخ صاحب، ادھر جا رہا ہے، تو جہاں 10 کھانے پڑے ہوں تو دل ادھر کھینچتا ہے، ورائٹی ہے، یا ایک ہی پڑھاؤ تو ادھر دل کھینچتا نہیں ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف زندگی کے ادوار میں مختلف طریقوں کو اپنایا، کسی کو موت تک، کسی کو چھوڑ دیا، تو جو ایک دفعہ بھی آپ نے کیا ہے نا، اللہ نے اس کو بھی امت کے کسی نہ کسی طبقے کو دے دیا ہے اور وہ ایک خوبصورت سب رنگ گلدستہ بن گیا ہے جس میں کشش ہے جس میں لڑنے کی کیا بات ہے. میرے اللہ نے میرے محبوب کی ہر ادا کو سلامت رکھا ہوا ہے, قیامت تک سلامت رہیں گے. نہیں مٹ سکتے وہ طریقے, نہیں مٹ سکتی وہ ادائیں. عشق ہی ایسا تھا, محبت ہی ایسی تھی. کوئی کسی کی قسمیں کھاتا ہے تو اس وقت محبت ہوتی ہے. جب کوئی کسی کی قسم کھاتا ہے تو علامت محبت, بھائی تیری جان کی قسم. حالانکہ یہ قسم حرام ہے پر لوگ کھاتے ہیں تیری جان کی قسم. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جان کی قسم اٹھائی ہے. لائن مرض تیری جان کی قسم. اور بتاؤں, والضحا واللیل اذا سجا, قسم ہے مجھے روشن دن کی تاریخ رات کی. یہ ترجمہ تو تمام مفسرین نے کیا ہے. امام راضی بڑی ہستی ہے تفسیر کے علم میں, کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے وہ. انہوں نے دو ترجمے اور کیے ہیں, ایسے دل کو جا کر ٹھکتے ہیں. والضحا, اے میرے محبوب مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا, مجھے تیری سیاہ بکھری زلفوں کی قسم. والضحا, اے میرے نبی مجھے تیرے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا, مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس کے اندر تو امت کو چھپا لیتا ہے, ان کے عیب گناہ چھپا لیتا ہے. آج کا فن کیا ہے؟ پگڑی اچھالنا. وہ اخبار زیادہ بکتا ہے جس میں پگڑی زیادہ اچھالی جائے. اور میرے نبی کا فن کیا ہے؟ چھپا لینا, چھپا لینا ستاری, چھپا لینا. سامنے آ کر معاذ اسلمی نے کہا رضی اللہ عنہ, میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کریں. آپ نے یوں منہ پھیر کر کہا کریں تو نے کوئی نہیں کیا, کوئی نہیں کیا. ایسی چادر ہے. اور او میرے بھائیوں, میں ہاتھ جوڑتا ہوں کسی مسلمان کے عیب نہ اچھالو, کتنا ہی برا کیوں نہ ہو. اور خاص طور پر نیک مرد عورتوں کے عیب نہ اچھالے کرو. کوئی آدمی معصوم نہیں ہے, صحابہ بھی معصوم نہیں ہے, مغفور ہیں مغفور, ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں. صحابی کا تو بتا رہا ہوں, صحابی ہیں. پر جب اللہ نے ان کو کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنا, اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے سارے صحابہ کو جنت دوں گا, تو ہم کو ٹھیکے دار ہیں کہ ہم کہیں اس نے یہ کیوں کیا, اس نے وہ کیوں کیا. جس نے حساب لینا ہے وہ کہہ رہا جاؤ معاف کیا. صحابہ معصوم نہیں ہیں, مغفور ہیں مغفور. اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا. اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین, ہمیں راضی ہو گیا ایمان والوں سے جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. تحت شجرہ, درخت کے نیچے جو بیعت کر رہے تھے میں نے معاف کر دیا. تب ہم کون ہیں ان پر تنقید کرنے والے؟ نیک مرد عورتوں کی کمیاں نہ دیکھا کرو, نہ اچھالا کرو. اللہ کو بڑا غضب آتا ہے جب کوئی اس کے نیک بندوں کی پگڑی اچھالتا ہے. وہ نبی تو نہیں بن گئے نا, نبی تو نہیں بن گئے. او میرے بھائیو, حکومت پاکستان کیسی ہی حکومت ہے پر اس کی بھی اپنی رعایا کے لیے اتنی رحم دلی ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر حاصل کرے اور 67 نمبر ضائع کر دے, 67 نمبر ضائع کیے ہیں, حکومت کہتی پاس کر دو, ہمارا بچہ ہے پاس کر دو. یہ حکومت انسانوں کی ہو کر اپنی رعایا کے لیے اتنا نرم قانون بناتی ہے کہ اگر تم 33 نمبر لے لو گے تو ہم تمہیں پاس کر دیں گے. تو میرا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ رحم والا ہے. نہ اس کے بندوں کی پگڑی اچھالا کرو. تو ہم جانتے ہیں ان مولویوں کو, ہم جانتے ہیں ان تبلیغیوں کو, ہم جانتے ہیں ان نمازیوں کو. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, ارے اسے باز آ جاؤ. اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے جب اس کے کسی نیک بندے بندی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے. 100 بٹا 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے کہ 100 بٹا 100 لے کے انہیں دو ہزار. وہ بھی کہتا فمن ثقلت موازینہ, جس کی نیکیاں بڑھ جائیں بڑھ. ادھر گناہ ہیں 49, نیکیاں ہیں 51, اللہ کہے گا جنت. اور تم کہتے نہیں 100 بٹا 100 لو پھر ہم تمہیں صحیح آدمی کہیں. ایسے ظالم نہ بنو, ایسے ظالم نہ بنو کہ اللہ تو صرف زیادہ ہونے کی شرط لگا رہو. زیادہ کر لو, نیکیاں 51 گناہ 49 جاؤ معاف کیا. فمن ثقلت موازینہ ہو جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوا, تو ادھر کوئی چیز تو رکھی ہوئی جس کے مقابلے میں وزنی ہو رہا ہے, اور کوئی تو گناہ ادھر پڑے کہ نہیں پڑے, یہ نہ پڑے ہو تو پھر ترازو کی ضرورت کیا ہے. تو اللہ تو جنت میں لے جا رہا ہے ان کو جو نیکیاں زیادہ کر گئے گناہ ساتھ لے گئے. اور آپ کیسے لوگ ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں 100 بٹا 100 ہونے چاہیے, آدمی کو پرفیکٹ ہونا چاہیے پھر تبلیغ کرنی چاہیے. تو مجھے کوئی ایک تو دکھاؤ جو پرفیکٹ ہو, تو وہ صرف تو ہی ہوگا کہ ہم میں جو ہوں, کیونکہ آج شیطان نے بڑا گیڑا دیا. میں بالکل ٹھیک آدمی ہوں, یہ ساری حکومت بدماش ہے, یہ سارے بیوروکریسی بدماش ہے, یہ سارے مولوی دین بیچ گئے, یہ سارے تبلیغ خود عمل نہیں کرتے اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں حاجن کو بڑی آئی حاجن پاک, ہمیں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی زبان کو سیو سیو. اوروں پہ تنقید کرنا کبیرہ گناہ ہے کبیرہ. ہاں کسی کی برائی دیکھی ہے تنقید نہ کرو, جا کے پیار سے سمجھا دو, اچھالو نہیں سمجھاؤ, اچھالو نہیں سمجھاؤ, یہ میرے نبی کی سنت ہے. استر عیوب اخوانک یستر کا ربک یوم القیامہ من ستر مسلم من سترہ اللہ, جو کسی مسلمان کی کمیوں کو چھپائے گا اللہ اس کی کمیوں کو چھپائے گا. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری کمیاں چھپ جائیں. آپ نے کہا اوروں کی چھپا, اللہ تیری چھپائے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں خاص طور پہ نیک لوگ, نیک عورتیں, نیک مرد, ان کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ. پتہ نہیں کون سا ان کا آنسو نے اللہ کے دربار میں قیمتی بنائے. میں نیکوں کو چھوڑو, میں کہتا ہوں بد سے بد کو بھی برا نہ سمجھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا, پہاڑ کی چوٹی پر ایک ڈاکو بیٹھا تھا, اس کی نظر پڑی نور نبوت دیکھا تو دل پسیج گیا کہ ہائے میں کیا کرتا رہا, یا اللہ میری توبہ آج کے بعد سچی توبہ, تیرے نبی کا ساتھی ہوں. نیچے اتر آیا سانس ہو لیا تو آگے تھے پیچھے ساتھی, یوں آ کے ملا تو ایک ساتھی عیسیٰ علیہ السلام, اس نے یوں مڑ کے دیکھا وہ نامی گرامی ڈاکو, تو اس نے یوں دیکھا جیسے نہیں حقارت سے. بہت سی جو ہے نا دین سے دوری دینداروں کی وجہ سے ہے, حالانکہ ہونی نہیں چاہیے لیکن انسانی فطرت ہے. بہت سی دینداری, بہت سی بے دینی متکبر دینداروں کی وجہ سے پھیل رہی ہے, جنہیں اپنی نیکی پر ناز ہے ان کی وجہ سے. کوئی آ گیا نا بےچارہ مسجد میں, اچھا آج تو بھی آ گئے ہو, اور کہے گا جی انشاءاللہ آگے نہیں آؤں گا. آج تو جی کتوں آ گئے ہو بھیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا آئیے آئیے آئیے. کیا بتاؤں, بول آدمی کو زخمی کر دیتے ہیں. ایک نوجوان کا فون آیا کہ میں 22 سال سے شراب پی رہا ہوں نہیں چھوٹ رہی, کیا کروں؟ میں نے کہا انشاءاللہ چھوٹ جائے گی, کوئی مسئلہ ہی کوئی. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ چھوٹ جائے گی, کوئی مسئلہ ہی کوئی. کہنا کہ آپ نے میرے سینے میں ٹھنڈ ڈالا, میں نے جس سے بھی بات کی اس نے مجھے نفرت کی نظروں سے دیکھا, اس نے مجھے حقیر جانا. ایک بول پر 22 سال کی اس کی شراب چھوٹ گئی. میں نے کوئی منتر پڑھا یا میرے میں کوئی روحانی ہے؟ وہ کراچی بیٹھا, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, ٹیلی فون پہ بات ہو رہی. صرف محبت کا ایک بول, ایک بول, اور اب اس کی اتنی بڑی داڑھی آ چکی ہے. ہائے ہائے, اے زبان کو سنبھالو, اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے. تنقید حقارت, تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی, عیسیٰ تیرے پیچھے دو آدمی آ رہے ہیں, ایک تیرا ساتھی ہے, ایک میرا روٹا ہوا بندہ ہے جس نے مجھ سے آج صلح کی ہے. تو میرے اس روٹے بندے سے تو کہو کہ جا نئے سرے سے عمل کر, تیرے پچھلے سارے معاف. اور اپنا ساتھی جو میرا نیک بندہ تھا, نیکوکار تھا, اسے کہو تیرے پچھلے سارے برباد, تو بھی نئے سرے سے شروع کر. تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کو حقیر نظروں سے دیکھنے کا, تو نے میرے بندے کو حقارت بھری نظروں سے کیوں دیکھا؟ تیری ساری نیکیاں برباد, تو بھی نئے سرے سے کر, یہ بھی نئے سرے سے کرے گا. تبصرے نہ کیا کرو, ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپنا پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، اپنے اندر دیکھو تکبر حسد بغض رجب، یہ تمہارے اندر بھرا ہوا ہے، پہلے اس کو اندر سے نکالو تو تمہیں ہر آدمی ہر مرد عورت تمہیں اچھا نظر آئے گا، لیکن میں کیا بتاؤں کہ سارے خنجر اوروں کے سینے پر ہیں۔ میرے بھائیو تنقید سے بچو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی کو ایسے جملے سے نہیں خطاب کیا جس سے اگلے کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا چھ آدمی ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، چھٹا صرف سناتا ہوں، چھٹا جس کو اللہ ایسے حقیر دیکھتا ہے جیسے تم پاخانے کو حقیر دیکھتے ہو، جس سے اللہ ایسے نفرت کرتا ہے جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے ہو، وہ کون ہے؟ جو بھائیوں کو آپس میں لڑاتا ہے، جو میاں بیوی کو آپس میں لڑاتے ہیں، جو رشتے ناطوں کو توڑ دیتے ہیں، ادھر بھی سنائی ادھر بھی سنائی، اس کی اس کو اس کی اس کو، آخری تو انسان ہے، کبھی بیوی کے منہ سے بات نکل جاتی ہے، کبھی خامد کے منہ سے بات نکل جاتی ہے، کبھی بھائی کے منہ سے بات نکل جاتی ہے، تو بجائے اس کو چھپانے کے وہ تو یہ کہہ رہی تھی، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، ساتھ اپنی طرف سے بھی دانا ڈالا، جو یہ کام کرتے ہیں اللہ انہیں ایسے حقیر سمجھتا ہے جیسے تم پخانے کو حقیر سمجھتے ہو، ان کی نماز روزہ حج زکات انہیں جنت میں نہیں پہنچا سکتا۔ میرے بھائیوں اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو سنگ مرمر کی ضرورت نہیں ہے، کمکم و فانوسوں کی ضرورت نہیں ہے، سونے چاندی کے زیور کی کھنک کی ضرورت نہیں ہے، مال کی چمک کی ضرورت نہیں ہے، ہاں چھوپڑوں میں بھی جنت کے مزے اٹھا سکتے ہو اور عالی شان سنگ مرمر کے محلوں میں بھی جنت کے مزے اٹھا سکتے ہو، اپنے گھروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق داخل کرو، عبادات داخل کرو، نماز نہ ہوگی تو کبھی چین نہ پاؤ گے، جو ماتھا زمین پہ نہ ٹکا اس نے کبھی سکھ نہ دیکھا، اس نے کبھی چین نہ دیکھا، وہ بھی کوئی انسان ہے جو اللہ کے سامنے سر نہ جھکائے، اسی کا کھائے اسی کو غرائے، یہ تو کتا بھی نہیں کرتا۔ نماز کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں، نماز کے بغیر کوئی انسان نہیں، نہ مرد مرد ہے نہ عورت عورت ہے، نہ انسان انسان ہے، نماز نہیں تو میں جانور ہوں، نماز نہیں تو میں وحشی ہوں، انسانیت کی سب سے مجھے نکال دو نکال دو۔ جو اپنے موشن کا احسان نہ مانے، جو فائل حقیقی مالک حقیقی خالق حقیقی سانس کا تار جوڑا، کان آنکھوں کے بلب جلائے، کانوں کے خون چلائے، خون رگوں میں خون کو دوڑایا، دل کے پمپ کو اس نے دھڑکایا اور پھیپھڑے کی چمنیوں کو اس نے چلایا اور اندر میں میدے جگر دلی کا نظام بنایا، گندگی کو نکالا اور غذا کو جمع فرمایا اور گردے کی 10 لاکھ چھلنیوں کو چھان چھان کے گندگی کو نیچے پہنچایا، سوراخوں کو بند ہونے سے بچایا، میں سویا وہ جاگا، وہ اونگتا تو میں برباد ہو جاتا، وہ نہ اونگا نہ سویا نہ تھکا نہ گھبرایا، میں نے منہ میں نوالا ڈالا، مجھے نہیں پتا اندر کیا ہوا، میرا رب جاگ رہا ہے، تو ستا رب جاگدا تڑی ڈاڈھے نال فرید، اے ہے غلام فرید بھی سرائی کی گئی اقبال سے سٹیکی کے کہ فریدا کیا تھی تو ستا رب جاگدا تڑی ڈاڈھے نال فرید، اٹھ اٹھ رب کے سامنے سجدے دے، وہ جاگ رہا ہے تو سو رہا ہے، یہ کیسی وفا ہے۔ اور کچھ گھڑیاں تو اب میں کہتا ہوں نہ پڑھو تہجد، وہ فجر تو پڑھو، عشاء تو پڑھو، ساری رات سو۔ میرے رب نے اس امت پہ کتنا کرم کیا کہ جو اللہ کے نبی نے کہا جو عشاء با جماعت پڑھ لے، فجر با جماعت پڑھ لے، ساری رات تہجد پڑھنے کا اجر لکھا جائے گا۔ نہیں پڑھ سکتے ہو، فجر تو پڑھو، عشاء تو پڑھو، نماز نہیں تو ہم کچھ نہیں ہیں، نماز مٹ گئی تو اللہ ہم سے روٹھ جائے گا۔ ایک سجدے کی انکار پر شیطان مردود ہوا، 5 نمازیں، ہر رکعت میں 2 سجدے، کتنے سجدوں کا ہم انکار کرتے ہیں، سے میرے بھائیو جھکو جھکو تاکہ نماز ہمارا ذاتی فعل ہے. اللہ کی قسم, میرے رب کی قسم, بحر و برق کے خالق کی قسم, نماز ہمارا ذاتی فعل نہیں اجتماعی فعل ہے. اجتماعی فعل. کوئی اشارے کی خلاف ورزی کر جائے تو پولیس کیوں پکڑتی ہے؟ ان کا جی میری ذاتی گاڑی ہے, شہر میرا اپنا, ملک میرا اپنا, تو کتھو آیا چلان کرانا تھا؟ کہ نہیں اجتماعی نظام کے خلاف ورزی ہے. اجتماعی نظام کے خلاف ورزی ہے. پکڑو بحسن جرمانہ. نماز ہمارا اجتماعی کام ہے. نماز ہماری اجتماعی زندگی کا سب سے بڑا کام ہے. اس لیے تو اللہ نے کہا مسجد بناؤ, اذان دو, عورتوں کو گھروں میں حکم کو اور مردوں کو مسجد میں بلاؤ. اگر نماز نہ ہوئی تو ہمارا سارا اجتماعی نظام ٹوٹ کے رہ جائے گا, درہم برہم ہو کے رہ جائے گا. محلے کی مسجد محلے کو جوڑتی ہے, جامع مسجد اس شہر کو جوڑتی ہے, عیدگاہ پورے علاقے کو جوڑتی ہے, اور حج ساری امت کو جوڑتا ہے. ہاں ہائے میں کیا بتاؤں. فیصلہ آباد میں ایک سینمے کے مالک نے اپنے دو سینمے تھے وہ گرائے. انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ کا بیان کراؤں گا اور پھر سینما گراؤں گا. تو وہاں اللہ کے فضل سے یکم مئی کو بیان ہوا, 20-25 ہزار کا مجمع, اندر تو 3-4 ہزار ہی آ سکتے تھے, باقی سارے سڑکوں پر. تو نماز پڑھ کے میں بیان کے بعد نکلا تو اس سینمے میں ایک کام کرنے والا آدمی میرے پاس آیا, کہا جی آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی ہے. آج تک نہ نماز نہ جمعہ نہ عید, آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی ہے اور توبہ کی ہے. میرے کندھے پہ ہاتھ پھیر دو, اللہ مجھے توبہ پہ پکا کر دے, قربان جاؤں اس رب پہ جو اس کو بھی 40 سال کھلاتا رہا سلاتا رہا پہناتا رہا پلاتا رہا دکھاتا رہا چلاتا رہا بٹھاتا رہا اٹھاتا رہا ہنساتا رہا رولاتا رہا. کتنی نافرمانی دیکھ کر بھی اتنے رحم و کرم. ہاں اپنے سجدوں, عورت کا جھومر تو سونے کا اس کو جائز ہے, میرا جھومر کیا ہے؟ میرا جھومر سجدے کا نشان ہے. اپنے ماتھوں کو سجاؤ نماز کے نشان, سجدوں کے نشان کے ساتھ. جب قیامت کے دن اٹھو گے نا تو عورت کے چہرے کا جھومر اتنا نہ چمکے گا جتنا تمہارے سجدے کا نشان چمک رہا ہوگا. سورج جیسی شعائیں نکل رہے ہوں گے, یوں جگمگا رہے ہو گے, چمک رہے ہو گے, روشن ہو گے. جو وضو کرتے تھے تو ہاتھ یہاں تک, چہرہ یہاں تک, پاؤں یہاں تک, جگمگ جگمگ جگمگ روشن ہوں گے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے انسان اتنی امتیں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کالے گھوڑوں میں پنج کلیان گھوڑے داخل ہو جائیں تو پہچانے گا نہیں. پنج کلیان ہوتا ہے وہ گھوڑا جس کے پاؤں سفید ہوں اور ماتھا سفید ہو, اس کو پنج کلیان کہتے ہیں. تو سفید گھوڑا تو پاؤں سفید ماتھا سفید. تو آپ نے کہا بتاؤ اگر کالے گھوڑوں میں پنج کلیان گھوڑے داخل ہوں تو نظر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ کہا جی آئیں گے. کہ جب تم قیامت کے دن اٹھ کر آؤ گے تو تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, تم بھی پنج کلیان ہو گے, دو ہاتھ دو پاؤں پچھواں چہرہ, تم حسین سب سے ہو گے, سب سے نرالے, سب سے جدا, سب سے اعلیٰ. ولیکن تجھے دے گری تم سب سے جدا نظر آؤ گے. اب ہائے ہائے نماز نہ ہوئی تو وضو بھی تو نہ ہوا, تب یہ چمکے گا کیسے, یہ روشن کیسے ہوگا؟ یہ کہے گا یا رسول اللہ میں آپ کی امت میں سے ہوں. آپ کہیں گے نہیں نہیں تیرے تو آزائی نہیں چمک رہے, تو میری امت میں سے کہاں سے آ گیا؟ عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. عبادات کے بعد گھر کو جنت بنانا ہے تو نبوت والے اخلاق گھروں میں داخل کرو. آج کے گھروں کو آگ لگی ہے غیبت کے ساتھ, چغلی کے ساتھ, لگائی بجھائی کے ساتھ, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, اور حقوق سے نادانی کی وجہ سے. حقوق کی پہچان کوئی نہیں, حقوق حدود کا پتہ کوئی نہیں. واپس میں دسو کرے باں, ایک جنگ ہے, ایک آگ ہے جو سلگ رہی ہے. جو دامن کیا جلا, دل ہی جل کے ہڈیاں سلگ گئیں. غیبت آئے ہے سب کچھ جلانے کے بعد کہتے ہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. کبھی الفاظ بھی واپس ہوئے؟ چند دن پہلے فیصلہ آباد میں ایک آدمی نے بڑی میری ٹھیک ٹھاک بیزتی کی, تبلیغ والوں نے چپ رہنا سکھایا. کبھی ہوتا ہے کہ ہم بھی آخر انسان ہیں, دل ہی تو ہے نہ سنگو خشک, کبھی ہو جاتے ہیں آپس سے باہر, اور اللہ کا احسان ہے اکثر لگام ہاتھ میں رہتی ہے. تو وہ سناتا رہا, جب اس نے دیکھا جواب ہی کوئی نہیں تو کہنے لگا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تو پھر میں نہ رہ سکا. میں نے کہا ایک بات میرے بھائی یاد رکھنا، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے. کسی کو زخمی کر کے پھر کہو میں اپنا خنجر واپس لیتا ہوں، میں اپنا زخم واپس لیتا ہوں، تم نے تو کام دکھا دیا. خنجر کا زخم تو بھر جاتا ہے، زبان کے لگے ہوئے زخم بھرتے نہیں. سنبھالو اس ناگن کو، اس ناگن کو سنبھالو، اس کے ڈسے ہوئے موت تک تڑپتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا دو باتوں کی ضمانت دے دو، زبان کی شہوت کی، زنا سے بچو، گالی گلوچ غیبت سے بچو، میں ضامن ہوں تمہارے لیے جنت کا. تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، زنا نہیں کرو گے اور زبان سے گالی نہ دو گے، غیبت نہ کرو گے، میں ضامن ہوں تمہیں جنت اللہ سے لے کر دوں گا. اسلام آباد اس سے بھی سرسبز ہو، اگر گھروں میں غیبت ہوگی تو آگ ہوگی، سلگتی ہوئی سلگتی ہوئی، ہڈیوں کو جلاتی خاکستر کرتی ہوئی. سب سے زیادہ جہنم میں جانے والا طبقہ زبان کی غلط کمائیوں کے نتیجے میں جائے گا. آپ نے کہا یا معاذ هل يكب الناس على مناخر وجوههم في نار جهنم الا حفائض السنتهم. معاذ سب سے زیادہ جہنم میں لوگوں کو لے جانے والا عمل زبان کا غلط بول ہوگا. زبان کا غلط بول، اس میں سر فرست غیبت اور گالی، غیبت اور گالی، مسلمان کو گالی دینا بیت اللہ کو توڑ دینے سے بڑا جرم ہے. مسلمان کو گالی دینا، ماں بہن کی گالی، ماں بہن کی گالی، ماں اور بہن کی، باپ کی گالی، بیٹی کی گالی دینا بیت اللہ کو آگ لگانے والا قیامت کا دن چھوٹا مجرم ہوگا. اور کسی مسلمان کی بیٹی، بہن، ماں کی گالی دینے والا بدبخت اس سے بڑا مجرم ہوگا. ماؤں کو عزت دو، کیا غریبوں کی ماں نہیں ہوتی، یا ان کی بیٹیوں کی عزت نہیں ہوتی، یا بہن کا تقدس نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں مالداروں کو کیا ہو گیا ہے، پر مالداروں کو کیا گلا دوں. آج کا تو غریب بھی گالی نکالتا ہے، مرد بھی گالیاں دیتے ہیں، عورتیں بھی گالیاں دیتے ہیں، جانور سب کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پہ عمل کرو، بڑے بڑے درجات پاؤ گے. گالی چھوڑنے میں کیا زور لگتا ہے، گالی چھوڑ دینے میں کیا زور لگتا ہے. غیبت سے بچو، غیبت نے تباہی اور بربادی کہ وہ نظارے دکھائے ہیں کہ ایٹم بم سے اتنی بربادیاں نہیں آئیں جتنا غیبت سے بربادی آئی ہیں. ایک بدبو پھیلی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑی گندی بدبو آ رہی، کیا ہوا؟ آپ نے کہا کسی نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، اس کی بدبو ہے. دو عورتوں کے بارے میں آیا یا رسول اللہ مر رہی ہیں، بھوک کی شدت سے روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کی اجازت دیں؟ آپ نے دو پیالے بھیجے، کہا ان کو کس میں الٹی کریں، کہو تو بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو الٹی کریں. الٹی کی تو تازہ گوشت کی بوٹیاں باہر ہوں، خون سے آلودہ. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا انہوں نے غیبت کی ہے، مسلمان بھائی کا گوشت کھایا ہے، وہی اللہ نے نکال کے باہر کیا ہے، اسی کا درد ان کے اندر چل رہا تھا. اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ. آئے ہائے، اس زبان کو غیبت سے روکنا ہزاروں نفل پڑھنے سے بڑا عمل ہے. ہزاروں نفل، ہزاروں تسبیحاں، ہزاروں مراقبے، ہزاروں قرآن کے ختم ایک طرف، اور زبان کو غیبت سے روک لینا ایک طرف. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، زبان کی بڑی تیز ہے، پر رات کی تہجد گزار ہے، دن کی روزے دار ہے. آپ نے کہا جہنم میں جائے گی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت فرائض تو پورا کرتی، نوافل کوئی نہیں، پر اخلاق کی بڑی اعلیٰ، زبان کا بڑا بول میٹھا. آپ نے کہا وہ جنت میں جائے گی. تو کسی کی کمی نہ اچھالو، غیبت سے بچو بچو، اخلاق کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کرو. سارا دین اخلاق میں چھپا ہوا ہے. ایک بدو آ کر سامنے بیٹھا، یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. یہاں سے اٹھ کے ادھر آیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ ادھر سے اٹھ کر ادھر آیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ ادھر سے اٹھ کے پیچھے گیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا بھائی آپ کیا عادت، یوں میں نے کل بتایا تھا، یوں نہیں دیکھتے. اب پورا اس کی طرف مڑے، پھر کہا میاں تو کب سمجھے گا؟ میرا دین یہ ہے کہ غصے نہ ہوا کر، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کی کیا بنیادیں ہیں؟ فصل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو. وتعطی من حرمت، جو چھینے اس سے عطا کرو. وتعفو عن من ظلمت، جو زیادتی کرے اس سے معاف کرو. یہ نہیں جو پخیر کہے تم بھی پخیر کہہ دو، جو سلام کرے تم بھی سلام کرو. نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، جو منہ پھیر کے گزر جائے اس سے آگے بڑھ کر کہو السلام علیکم. جو تمہیں پانی نہ پوچھے تم اس سے روٹی پوچھو. جو تمہاری میت بنا ہے تم اس کی چھینک پہ جاؤ، خیریت تو ہے کیا ہوا. ہمارے اخلاق ہیں تاجرانہ، جو سلام کرے سلام کرو، جو نہ کرے نہ کرو. کراچی جا رہے کیوں؟ جی وہ فلاں صاحب بیمار ہیں، پوچھنے جا رہا ہوں. تیرے پڑوسی میں بیمار تھا، اس کو تو پوچھا نہیں. کہا وہ ہمیں پوچھنے نہیں آتے، ہم پوچھنے کیوں جائیں؟ چار قدم پیچھے نہیں جانا، کراچی جانا ہے. وہ پوچھنے آئے کہ ہم جا رہے ہیں. ابھی تیرے برابر میں جنازہ ہوا شرکت کیوں نہیں کرتا؟ ہماری دفعہ نہیں آئے تھے، ہم کو چھوٹے ہیں، ہم کیوں جائیں؟ یہ اخلاق میرا نبی سکھا کے نہیں گیا. دلجی کے قاتلوں کو معاف کر کے دکھایا، اور زینب کو زخمی کرنے والے حبار بن اسود آئے معافی مانگی، جاؤ معاف کیا. چچا کا قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل ویشی آیا، معافی مانگی، آپ نے معاف کیا. کل نہیں سنایا تھا 20 برس قتل کی اسکیمیں بنانے والوں کو، آپ نے ایک بول میں کہا جاؤ میں نے معاف کیا. تو اخلاق بناؤ اگر جنت، دنیا میں جنت کے ذائقے لینے ہیں. اور اخلاق کا سب سے بڑا حق ہے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. میرے بندو میری مانو ایک جملہ. اب والدین کی اللہ کہنے لگا والدین کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت ایک جملہ. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اب کہنے لگا ہے ماں باپ کی مانو. وبالوالدین احسانا ایک جملہ. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما دوسرا فلا تقل لهما اف تین ولا تنهرهما چار وقل لهما قولا كريما پانچ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه چھ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سات ربكم اعلم بما في نفوسكم آت ان تكونوا صالحين نو فانه كان للأوابين غفورا دس. اپنا حق مانگا ایک جملے میں اور ماں باپ کا حق مانگا 10 جملوں میں. ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ جناح الذل من الرحمہ، جناح الذل من الرحمہ، ایسے ایسے کیا پر پھیلا دو. پر کہاں سے میرے کو بازو ہیں، پر کہاں سے آئے؟ پرندہ جب زخمی ہو کے گرتا ہے نا تو ایسے بے بس ہو کے گرتا ہے. پر یوں پھیلے ہوتے ہیں، گردن یوں جھکی ہوتی ہے، ٹانگیں یوں ہوتی ہیں، اور وہ زبان ہاتھ سے کہتا ہے جو مرضی کر اب تیرے بس میں ہوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے ماں باپ کے سامنے ایسے ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ جیسے پرندہ یوں ہوتا ہے، جو کہو گے ماننے کے لیے تیار. اور بے بس عاجز ذلیل ہو کے دکھاؤ ماں باپ کو کہ اس میں تمہاری بلندیاں ہیں. ہد ہد گیا تھا نا بتائے بغیر سلیمان علیہ السلام کا، آئے تو صحیح لَأَذْبَحَنَّهُ سیدھی چھری، لَأَعَذَّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا پٹائی ہوگی، او لَأَذْبَحَنَّهُ یا ذبح ہوگا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. صرف ایک شکل میں چھٹی ہے کہ کچھ اچھی خبر لائے. جب حدود آیا نا تو اسے پرندے نے کہا تیری غیر حاضری لگ گئی، پروکسی چل نہیں سکی، غیر حاضری لگ گئی. کہیں کہ تیری غیر نہیں، ذبح ہونے کا بھی آرڈر ہے اور ٹھکائی کا بھی آرڈر ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو ہد ہد آیا سیدھا، اس کا مین گیٹ تو روشن دان ہی تھا، اور سیدھا آ کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے یوں گرا جیسے زخمی پرندہ گرتا ہے. بازو یوں کر دی، پاؤں ایسے، اور یوں ٹیڑھی گردن کر کے سلیمان علیہ السلام کو ایسے دیکھا. تو ایسا نقشہ بنایا کہ سلیمان علیہ السلام کا سارا غصہ ختم. تو اللہ کہتا ہے ماں باپ کے سامنے ایسے ذلیل ہو جاؤ کہ اگر وہ غصے میں بھی ہیں تو ان کا غصہ ختم. اور آج یہ کیا کرتے ہیں، ماؤں کو کہتے ہیں بکواس نہ کر، باپ کو کہتے ہیں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو نے میرے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے. کہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تو نے میرا مستقبل خراب کر کے رکھ دیا. او میرا بھائی تیرا مستقبل تو ہو گیا برباد جو تم نے باپ کو یہ دھمکی دی, ماں کو تو نے غرا کے بولا ماں کے ساتھ, تیرا تو مستقبل گیا. تو پہلا حق ماں باپ کا رکھا اللہ تعالیٰ نے. اس صحابی علقمہ رضی اللہ عنہ بیوی کا پیغام آیا, یا رسول اللہ علقمہ موت کی حالت میں ہے, کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے. صحابی صحابی صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے. آپ نے کہا والدین میں کوئی زندہ کا جی ماں. آپ نے پوچھا ناراض کہ راضی کا جی ناراض. کہا آپ نے کہا ام علقمہ تم آؤ گی کہ میں آؤں. کہا جی میں آتی ہوں. وہ آ گئی. آپ نے کہا علقمہ سے تجھے کیا شکایت؟ کہا یا رسول اللہ مجھے دین کی کوئی شکایت نہیں, تہجد گزار, شب بیدار, روزے دار, نمازی پرہیزگار. تو شکایت کیا تھا؟ گستاخ تھا, بدتمیزی کرتا تھا, گندی زبان استعمال کرتا تھا. تو آپ نے کہا معاف کر, تو نہیں معاف کرے گی تو دوزخ جلائے گی. اچھا میں جلا دوں تاکہ وہ عذاب مٹ جائے. اچھا اچھا یا رسول اللہ میں کہاں سے کہہ سکتی ہوں میرے بچے کو آگ لگے, میں اسے معاف کرتی ہوں. یہ کہنا تھا معاف کرتی ہوں, فوراً علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. صحابی ہو کر کلمہ اٹک گیا. اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کر کے زندگی گزاری تو تمہارے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ ان کے جنازے میں شریک ہوئے. پھر آپ نے ارشاد فرما, لو جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت, نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول. اسے میں کہتا ہوں بھائیو, اوروں کو گالیاں دینا چھوڑو, سیاستدانوں کو برا کہنا چھوڑو, حکمرانوں کو برا کہنا چھوڑو, اپنے اندر جھانکو جھانکو. اس ملک کی نیا کے ڈوبنے میں حکومت قصوروار نہیں ہے. یہ ساری نسل جنہوں نے ماں کو رلایا, جنہوں نے باپ کو دھکے دیے, جنہوں نے بھائی بھائی سے بائی کاٹ کیا, جنہوں نے سر شام رقص و سروج کی محفلیں جمائیں, جو لڑکیاں بے پرد ہو کر دعوت نظارہ بن کے بازار میں آئیں, جنہوں نے سود پہ پیسے بینکوں میں رکھے, جن تاجروں میں ناپ تول میں کمی کی, جنہوں نے نمازوں کو چھوڑا, روزے کو چھوڑا, جنہوں نے جوئے کے بازار گرم کیے, شراب کے کاروبار کیے, یہ بھی تو اس ملک کو برباد کرنے والے ہیں. ماں باپ کی نافرمانی کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس سے بھی ملک برباد ہو جاتے ہیں. ہاں اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کی کہ پھر نہ مانو, وہ کہیں نماز نہ پڑھو تو نہیں ہے تو پڑھی جائے گی, وہ کہیں داڑھی منڈا دو تو یہ بات تو نہیں مانی جائے گی. بعض ماں باپ بھی نادان ہوتے ہیں, بیٹے سے کہنا داڑھی منڈا, بیٹی سے کہتے ہیں پردہ نہ کر, ایسے نادان, ایسی ظلمت. ایک عرب نوجوان میرے ساتھ جماعت میں تھا تو بیٹھا رو رہا تھا. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ امریکہ کولوراڈو میں پڑھتا تھا, وہاں تبلیغ میں لگا, داڑھی رکھ کے آیا, چلا لگانے پاکستان آیا, تو مسجد میں رو رہا تھا. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے کا گھر فون کیا تھا, جدے کا تھا. تو کہا امی ابا کو پتا چلا میں نے داڑھی رکھ لی ہے تو کہہ رہے تھے داڑھی مٹا کے آنا, داڑھی کے ساتھ مت آنا. تو میں اس پہ رو رہا ہوں کہ امریکہ میں میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی داڑھی کی, اور سرزمین حجاز والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو اس سنت کو وہیں چھوڑ کے آنا. تو میں نے اپنے ابا سے کہہ دیا ابا میری گردن کاٹ دینا, داڑھی نہیں کٹ سکتی اب. بات یہ ہے جس سے عشق ہوتا ہے نا اس کی اداؤں میں آدمی خود ڈھلتا ہے, کہنا نہیں پڑتا. یہ کرکٹ والوں کی کرتے کیوں پہنتے ہیں یہ لڑکے, اور ان کے بالوں کے سٹائل کیوں بناتے ہیں یہ اداکاروں کی شرطیں. تو تم کیا کہو گے, تم مولویوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے, اور یہ گاڑی الٹ جائے گی. اچھا صرف ایک روپے کی ہوا کے نکل جانے سے ایک کروڑ کی گاڑی الٹ جائے گی, تو میرے نبی کی سنت کو چھوڑنے سے تیری ایمان کی گاڑی کوئی نہ الٹے گی. تو اتنے مضبوط ایمان والا ہے میرے عزیز, ایسے سنت کے مذاق اڑا دیے. اللہ جس کی قسمیں کھا رہا وضحا, آئے ہائے عشق تو دیکھو اپنے اللہ کا اپنے محبوب کے ذات. مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, مجھے تیرے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا, مجھے تیری بکھری زلفوں کی قسم, مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم. کیا ادائیں ہیں, کیا کمال ہے, کیا انداز ہے. یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر, محبت کی انتہا ہے. یا ایہا المدثر, اے چادر میں سوئے ہوئے, چادر میں لپتے ہوئے. عربوں کا دستور تھا جو جس حالت میں بیٹھا ہوتا تھا اس حالت میں جب اس سے بات کرتے تھے تو محبت کی نشانی ہوتی تھی. یا ایہا المدثر, دوسرا مطلب, یا ایہا المدثر, اے نبوت کی چادر اوڑھنے والے, یہ عظمت کا اشارہ. تیسرا مطلب, یا ایہا المدثر, مدثر پرندے کو کہتے ہیں. پرندہ کون سا؟ جو گھونسلہ بناتا ہو. گھونسلے بنانے والے کا عمل کو تدثیر کہتے ہیں اور پرندے کو مدثر کہتے ہیں. تو کیا ہوا ہے, 571 عیسوی میں پیدا ہوئے, 611 میں اعلان نبوت ہے, 611 سال ہو چکے ہیں کوئی نبی نہیں آیا, تو انسانیت کا گھونسلہ اڑ اڑ گیا, انسانیت کا گھونسلہ بکھر گیا. تو میرے اللہ نے کہا, یا ایہا المدثر, اے انسانی گھونسلے کو پھر سے تعمیر کرنے والے, قوم اٹھ, تیری تو فیل اب یہ گھر پھر سے تعمیر ہوگا, آباد ہوگا. یہ تو اللہ کی محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ, حالانکہ وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہیں, وہ معبود ہیں, یہ عبد ہیں. تو ہم تو آئے اس لیے ہیں کہ ان پہ مر مٹیں, ان پہ فدا ہو جائیں, ان کے طریقوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھریں بھاگیں. یہ سپاہی سے کون ہے اسلام آباد والے سے کہ کل ہندوستانی سپاہی کی وردی پہن کے آنا, کچھ نہیں ہوتا, دل صاف ہونا چاہیے, باہر کی خیر ہے. جیسے جو عورتیں پردہ نہیں کرتی, وہ جو پردہ تو دل کا ہوتا ہے, باہر کا کیا ہے, کوئی نہیں, یہ وردی کی خیر ہے. میں کل ہندوستانی وردی پہن کے آؤں گا, کیا ہوگا, کیا ہوگا, کوئی کسی میں ضرورت ہے کہ ہندوستانی سپاہی کی وردی پہن کے آ کے کھڑا ہو جائے ٹریفک کنٹرول کرنے, اسی کو کنٹرول کر لیا جائے گا. آگے وہ کہے اور یہ وردی کو کیا کہتے ہو, دل صاف ہونا چاہیے, دل ہمارا مسلمان ہے, لباس کو چھوڑو, لباس سے کچھ نہیں ہوتا. کیوں, میرا نبی ننگا چھوڑ گیا تھا, انہوں نے کبھی چیتے نے لباس بدلا, کبھی چوہے نے لباس بدلا, کبھی شیر نے وردی بدلی, کبھی کوا کالا صحیح تھا میں کالا ہی رہنے دو میں ہی ٹھیک ہوں, کبھی اس نے وردی بدلی, کبھی چڑیا نے وردی بدلی, کبھی فاختہ نے بدلی, چلو مور بڑا حسین ہے, کبھی مگر مچھ نے اپنی وردی بدلی, اپنا پلاسٹک سرجری کروائی کہ میں بڑا بدسورا تو مجھے بھی سونا بناؤ. تو کیا میرا نبی مجھے کوئی وردی نہیں پہنا کے گیا, آپ کو کوئی وردی نہیں دے کر گیا, کسی سانچے میں نہیں ڈھال کے گیا, کیا اپنی امت کی بیٹیوں کو کوئی لباس نہیں بتا کے گیا, کوئی زندگی کا طریقہ نہیں بتا کے گیا؟ نہیں نہیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, میرے نبی کا دین کامل, مکمل, اکمل, طاہر, اطہر, کوئی چیز ایسی کامل نہیں جیسا میرے نبی کی شریعت کامل. آپ کی جی شریعت تو کامل کامل ہے, آپ کا حسب نسب, آپ کی ذات, باپ کی ذات عبداللہ سے لے کر آدم تک اللہ تعالی نے تاروں کی طرح جگمگا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جس کا جہاں سے سلسلہ نسب دیکھو گے تمہیں ایسے ملا ہوا نظر آئے گا, کسی ایک جگہ بھی تمہیں اندھیرا نہیں نظر آ سکتا. یہ ایسے پاک سلسلے کی پیداوار ہے, محمد بن عبداللہ ہیں, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نظر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مضر, بن نزار, بن معاذ, بن عدنان, بن اوس, بن حمیثہ, بن سلامان, بن اوس, بن بوس, بن قموال, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلغاس, بن یدلاف, بن طابق بن جاہل بن ناحش بن ماخی بن عیزی بن عذقر بن عبید بن السعراء بن حمدان بن سندر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحش بن زارح بن سمی بن مزی بن عوس بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عابر بن ناحور بن سروش بن رعوف بن فائش بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. ہم کوئی کٹی پتنگ ہیں کہ ہوا سے دوش اڑتے جائیں, ہم کوئی کٹی ہوئی شاخ ہیں جو پانی کی موجوں پہ تیرتی چلی جائے؟ نہ, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہمارا رہبر ہمارا قائد, ہم تو بنیاد پرست ہیں. کوئی دنیا میں چیز ہے بے بنیاد؟ کوئی چیز بے بنیاد؟ یہ عمارت بے بنیاد ہے, یہ ستون بے بنیاد ہے, یہ درخت بے بنیاد ہے, یہ سڑکیں بے بنیاد ہیں, یہ کیا یہ ممبر بے بنیاد ہے؟ کیا میں بے بنیاد ہوں؟ میرا کوئی پیو نہیں کوئی ماں نہیں؟ کیا بیل بوٹے بے بنیاد ہیں؟ کیا پھول کا رنگ بے بنیادی کی وجہ سے ہے؟ چمیلی کا حسن بے بنیادی کی وجہ سے ہے؟ کیا آم کی مٹھاس بے بنیادی کی وجہ سے ہے؟ کیا انگور کے گچھے بے بنیادی کی وجہ سے ہیں؟ کیا ناریل کی بلندیوں میں پانی لے کے کھڑے ہونا بے بنیادی کی وجہ سے ہے؟ کوئی چیز تو دنیا میں بے بنیاد دکھاؤ. ہماری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ ایک پتھر, محمد رسول اللہ دوسرا پتھر, اس پر ہماری بنیاد قائم ہے. جس دن یہ بنیاد ٹوٹی ہم برباد ہلاک, سور بھی مجھ سے اچھا ہو جائے گا. اگر مجھ سے یہ کلمہ چھن گیا تو مجھ سے سور تھام بھیڑیا ناگر اجدہا بہتر ہیں. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک زندگی دے کر گئے ہیں, تبلیغ اس کو دنیا میں زندہ کرنے کا نام ہے. آج یہ چیزیں کوئی نہیں کہتا, میں کہہ رہا ہوں, روز کہہ رہا ہوں. اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے. حلال کماؤ حرام سے بچو. جس گھر میں حرام پیسہ جاتا ہے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. ایک ہمارے جاننے والا تھا, 60 کی دہائی میں پورے پاکستان میں ایک محکمے کا تنہا افسر تھا. 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے کمائے. سن رہے ہو, جب لوگوں کو سینکڑوں نظر نہیں آتے تھے اس نے کروڑوں روپے کمائے. پر وہ کہتا تھا, میں اج مر جاواں میرے بچیاں نو کہہ دی پرواہ نہیں, میں اج مر جاواں میرے دھیاں نو کہہ دی پرواہ نہیں. وہ بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا. پھر اس گھر کو میں نے چسکتے دیکھا. ایک دن اس کا بیٹا کہنے لگا, کاش ہمارا باپ حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے, ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے. بھوک سہ جاؤ, بھوک نہیں آئے گی, نہیں آئے گی, انشاءاللہ نہیں آئے گی. بازاریوں کو کوئی نہیں آزماتا, اسے پتا ہے یہ تو دو ٹکے کے آدمی ہی نہیں آزماؤں. آزمانے کے لیے اور لوگ ہیں, کربلائیں حسین جیسوں کے لیے ہیں, ہمارے لیے نہیں ہیں. سولیوں پہ نیزوں پہ لٹک جائیں, تانگ دیے جائیں, اولاد زیر و زبر ہو جائے اور پھر بھی لوگوں پہ مسکراہٹ ہو. ایک کوفی کہنے لگا, میں نے آج تک ایسا شاہ سوار نہیں دیکھا جو اولاد کے لاشیں گرتے دیکھ کر بھی چہرے پر سکون ہو. اور ابن زیاد کے سامنے جب کٹا ہوا سر لایا گیا, خون نکل جائے تو چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے, لیکن آپ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے تھے. تو کہنے لگا, میں نے ایسا حسن زندگی میں نہیں دیکھا. اور منہ پہ جو چھڑی ماری ہو پر تو حضرت زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے, کہنے کہ بدبخت یہ چھڑی ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا. اللہ کو پتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں. آزمائش ایسوں کے لیے ہے, ہمارے جیسوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں کہا, فراخی مانگو, کشادگی مانگو, تنگی نہ مانگو, راحت مانگو, صبر نہ مانگو. ایک صحابی کہہ رہے, اللہ مصدرنی باپ نے پیچھے سے لات ماری غصے سے. کیا کہہ رہا ہے اللہ کا امتحان پھیلے گا. صحابی ہیں صحابی, ان کو کہہ رہا, تو اللہ کا امتحان پھیلے گا. بدل اپنی دعا, بدل کہ اللہم آتنی فی الدنیا حسنا فی الآخرت حسنا وقنی عذاب النار. اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر, میری آخرت بھی اچھی کر, مجھے عذاب سے بچا. ہمیں تو یہ کہا اور خود کیا کیا, واہ واہ واہ واہ. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. آل محمد کی روزی تھوڑی کیوں کیوں؟ کوئی وجہ تو نہیں لکھی, پر جو میرے جی میں آتی ہے کہ قیامت کے دن کہیں میری امت مجھے تانا نہ دے دے, اپنی اولاد کے مزے کروائے, ہمیں دکھوں میں اور ہمیں مصیبتوں میں ڈالا. نہیں نہیں نہیں, سب سے پہلے میری اولاد کو دیکھو گے آزمائش کی آگ میں جلتا ہوا, نیزوں کی انیوں سے چڑھتا ہوا, پھر تمہاری اولاد کی باری آئے گی. پہلے میری اولاد سے فاقے آئیں گے پھر تم پر آئیں گے, پہلے میری اولاد کا خون بہے گا پھر تمہارا بہے گا, پہلے ان پہ کربلا آئے گی پھر تم پر آئے گی. اپنی اولاد کے لیے جنت کی سرداری تو مانگ لی, کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار, میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار, اور علی کا گھر میرے گھر کے سامنے. آپ نے کہا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے, اور دنیا میں کیا کیا؟ اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے تھوڑی کر دے, آزمائش کی پٹی ان پر جلائی. تو میرے بھائیو ایسے شفیق مہربان نبی کی زندگی سے بغاوت نہ کرو, اس کی زندگی کو اپنے اندر لاؤ. اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے, حلال رزق لاؤ, نبوت والے اخلاق لاؤ. وہ مائیں مر جائیں گی جن قریب, باپ اٹھ جائیں گے ہماری طرح پھر روتے پھرو گے. ہم سے پوچھو ہمارے چلے گئے, جن کے چلے گئے ان سے پوچھو تمہارے ہیں تو قدر کرو, ورنہ دیواروں سے ٹکرے مارو گے. پر وہ بھی کسی کسی کو رونا نصیب ہوتا ہے. اب تو اولادیں ایسی ہیں جو ماں باپ کی دعا خود مانگتی کہ مر ہی جائیں تو اچھا ہے. ہاں ہاں, بہن بھائیوں سے حسن سلوک کرو جو چھاتی سے مل کر دودھ پی چکا ہو, اس کا حق تم پر اتنا بڑا ہے کہ زمین آسمان سونا بن کے سونا بن کے اس کو تم خریدنا چاہو تو خرید لینا, سستا سودا ہے, مہنگا نہیں مہنگا نہیں. اپنے بھائیوں کو ناراض نہ کرنا, کبھی اپنے بھائیوں سے مقدمے بازی نہ کرنا, خود ہی ہار جانا. لے بھائی تو لے لے, تو خوش ہو جا, لے لے تو خوش ہو جا. میں ماں کے دودھ کی وفا کروں, میں وہ تمہیں کہانیاں سنا رہا ہوں جو گھروں سے مر چکی ہیں, پر میں اس آس میں بول رہا ہوں کہ پتہ نہیں کب میرا اللہ اپنے رحم کا در کھولے اور ہم بھی اس بہار کو دیکھ رہے. اب تو بھائی بھائی سے بات کرنے کا روادار نہیں, بہن بہن سے بات نہیں کرتی, میاں بیوی میں بات نہیں, باپ بیٹے میں بات نہیں, ماں بیٹی میں بات نہیں. خزاں جو آئی ہے جانے کا نہ ہمیں لے رہے, ہم بھی ہیں اللہ کے آگے لگے ہوئے ضد کر رہے ہیں. کبھی تو آئے گی, ہم تو بس کہانیاں پڑھ پڑھ کے رو لیے. ایک دور تھا جب بہار تھی, ہم نے تو دیکھی نہیں, ابھی تک تو دیکھی نہیں, پر امید لگ گئی ہے. یہ مجمع, یہ آمد اور یہ 99% نوجوان, یہ یوں لگتا ہے جیسے کہیں سے صبح صادق ہونے کو ہے, باد صبا شاید چلنے کو ہے. ابھی تک تو خزاں ہی خزاں ہے. جس مالی کا باغ اجڑے روئے نہ تو کیا کرے, جس ذمہ دار کی فصل کو کوڑا مار دے خزاں کے تھپیڑے مار دیں, وہ ہائے نہ کرے تو کیا کرے, جس تاجر کا اثاثہ لٹ جائے برے نہ تو کیا کرے. ہمارا دین ہم سے چھن گیا, ہم نے ملک لیا, یہ بھی اللہ کا شکر, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے ہمیں ایک آزاد دیش دیا. لیکن ہائے ہائے, ہمارا دین ہم سے چھن گیا, ہماری بہار ہم سے روٹ گئی, تقوی روٹ گیا, پاک دامنی چلی گئی, حیا چلا گیا, ماں باپ کی خدمت, میاں بیوی کی محبت, رشتے ناتوں کا تقدس کہیں پتہ نہیں چلا گیا ہے. چمن میں تخت تھا جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں, ایک شور تھا گل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس کی, نہ تھا جز خار کچھ باقی, بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. یہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں, یوں ہوتا تھا کیسا ہوتا تھا. دیکھنے کی تمنا ہے, عمر بیت رہی ہے, آس لگی ہوئی ہے, یہ دلائل قائم ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہمیں چلانے والا ہے. تو میرے بھائیو توبہ کرو, اگر بھائیوں سے لڑے ہوئے ہو, بہنوں سے لڑے ہوئے ہو, توبہ کرو, جو کچھ مانگتے ہیں دے دو. اللہ خون کے رشتوں کا احترام کرنے والوں کو غیبی نظام سے پالتا ہے. بیویوں سے اچھا سلوک کرو, بیویاں خامتوں کی اطاعت کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا, بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. اور آپ نے فرمایا ترازو کے قیامت کے دن ترازو میں سب سے پہلے جس چیز کو تولا جائے گا وہ نماز روزہ حج زکات نہیں، سب سے پہلے بیوی بچوں سے اچھا سلوک یا برا سلوک تولا جائے گا. اللہ کہیں گے پہلے دیکھو بیوی بچوں سے کیا سلوک کرتا تھا. اور بیوی سے فرمایا، ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میرے خاوند کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا خاوند سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو، زخموں میں پیپ ہو، تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اپنے خاوند کے زخموں کو دھو کے صاف کرے، تو بھی تو نے خاوند کا حق ادا نہ کیا. اونٹ نے آ کر آپ کو سجدہ کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہ آپ کو سجدہ کریں، یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے ہم نہ کریں. ہم کہا نہیں، میرے دین میں سجدہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کو ہے، میرے لیے سجدہ بھی حرام ہے، کسی اور کے لیے بھی حرام ہے. تو ہاں اگر میں سجدے کو روا کرتا جائز قرار دیتا تو اب بیوی سے کہتا خاوند کو سجدہ کر. دونوں کی زندگی سمجھائی ہے، لیکن میرے بھائیوں چونکہ حدود کا نہیں پتا، شریعت کے مزاج کا نہیں پتا، بیٹی گھر چھوڑ کے گئی ہے نا، بیٹا تو نہیں، لڑکی نے گھر بھی چھوڑا، ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بھائی چھوڑے، بہنیں چھوڑی، کمرہ چھوڑا، ماحول چھوڑا، سہیلیاں چھوڑی، اپنا طرز زندگی چھوڑا، اپنا مزاج چھوڑا، کتنے زخم اٹھا کر پردیس گھر گئی، خاوند کے گھر گئی. آگے جاتے ہی خاوند کہتا ہے اب تو میری ماں کی بھی خدمت کرے گی، میرے باپ کی بھی کرے گی، میری بہنوں کی بھی کرے گی، میرے بھائیوں کا اگر چوں نہیں کرے گی میری ساتھ الگ کرے گی، اور اس کو پارا پارا کر کے رکھ کے توڑ دیا. اب ساتھ الگ امتحان لے رہی، سسر الگ لے رہا، نند الگ لے رہی، دیور الگ لے رہا، وہ بچی جو نازوں پلی ماں کی گود میں کھیلی وہ پر وہ سسرال کر جا کے ایسے امتحان کا وہ بیچاری ایسے امتحان میں آتی ہے کہ اس کے جذبات پارا پارا. میں مردان میں تھا، ایک نوجوان میرے پاس روتا ہوا آیا، کہا جی دعا کرانی ہے کیا؟ کہا جی بہن کی شادی کی تھی، اب اس کا خاوند ماں باپ سے بھی نہیں ملنے دیتا، ہم سے بھی نہیں ملنے دیتا، بس تو میری بیوی ہے، اب ماں سے بھی نہیں مل سکتی، باپ سے بھی نہیں مل سکتی، کیا عجیب ظلم و ستم ہے، جن ماؤں نے جنا یہ بدبخت ان سے بھی نہیں ملنے دیتے. جان لین کی بات ہے، دونوں طرف زندگی ٹوٹی ہوئی ہے، بیوی کو پتہ نہیں کہ سسرال کے کیا اصول ہیں، سسرال کو پتہ نہیں آنے والی کسی کی بیٹی کے کیا اصول ہیں، کیا دو گے؟ اور جس نے تمہیں بیٹی دے دی اس سے پوچھتے ہو کیا دو گے، کیا دو گے؟ اور تانے کیا دو گے؟ ایک بچی کا خط آیا کہ میری دو بیٹیاں ہوئی ہیں، تیسری امید ہے، اور میرا خاوند کہہ رہا ہے اب بیٹی ہوئی تو تمہیں طلاق دے دوں. اے ہائے، اے ہائے، پہلے ان ظالم ماں باپ کو کوئی الٹا لٹکاتا جنہوں نے اس بدبخت کی شادی تو کی پر اس کو اخلاق نہ سکھائے، پھر اس کو کوئی الٹا لٹکاتا کرے ظالم تو اللہ کی تقدیر سے لڑتا ہے، میرے نبی کی ساری بیٹیاں ہوئیں، تین بیٹے ہوئے، تینوں اللہ نے اٹھا لیے، تینوں اٹھا لیے، آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی، آپ کی تین بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم، زینب، ان کی نسل نہیں چلی، حضرت ماما کی آگے نسل نہیں چلی، اور رقیہ ام کلثوم کا صرف ایک بیٹا ہوا عبداللہ، ہر رقیہ سے بیٹا ہوا عبداللہ، حضرت عثمان ابو عبداللہ کہلاتے ہیں، ابو عبداللہ جوانی میں انتقال فرما گئے، نسل نہیں چلی، حضور کی نسل صرف حضرت فاطمہ سے چلی، اس لیے ہم نے کہا میری آل فاطمہ کی اولاد ہے، فاطمہ کی اولاد میری نسل ہے، لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. بیوی کے ذمے خاوند کی خدمت ضرور ہے، خاوند کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمے کوئی نہیں ہے. سن رہے ہو؟ سنو یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا، تم بہت سے اندر اندر مجھے کوسو گے پر میں کہوں گا، میرا جو کچھ میں نے سیکھا ہے میرے پاس امانت ہے، میں کہوں گا، وہ تمہارے جی کو لگے یا نہ لگے، تمہارے کان نا آشنا ہیں، اس لیے تم کہو گے یہ مولوی کہاں سے مسئلے لے کر آیا ہے، لیکن ہائے کاش تم نے کچھ سیرت کو پڑھا ہوتا، کچھ نبوت کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اسلام کی معاشرت کو پڑھا ہوتا. کیا ظلم و ستم ہے، بیٹی والوں سے کہہ رہے ہیں کیا دو گے، تمہیں جگر کاٹ کے دے دیا، اب کہتے ہو کیا دو گے، کیا لاؤ گی، کیا لائی ہو، فرشتہ تو تم نے دیا نہیں، کار تو تیرے ماں پیو نے دی نہیں, یہ اسی معاشرے میں ہو رہا ہے. اور یہ آگ بھڑکانے والا مواد ہر گھر میں موجود ہے کہ نبوت کی معاشرت سیکھنے سکھانے کا رواج ختم ہو گیا. ہاں بیوی کی سعادت ہے خاوند کے ماں باپ کی خدمت کرے, عجیب بات ہے. خاوند کہتا ہے میرے ماں باپ کی عزت کر اور بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرتا ہے, اپنے ماں باپ کی عزت کرواتا ہے اور اس کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں. کہ دین نہیں سیکھا, معاشرت نہیں سیکھی, نبوت والے اخلاق نہیں سیکھے, تمہارا نبی نوالے بنا بنا کے حضرت عائشہ کو کھلاتے تھے, نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے, گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے, کپڑے خود دھوتے تھے, آٹا خود گونتے تھے, نو بیویوں کے ہوتے ہوئے آٹا خود گونتے تھے اور لاکھوں جان نثاروں کے ہوتے ہوئے اپنے اونٹ کا چارہ سر پہ رکھ کے لے جا رہے ہوتے تھے, اونٹ کو چارہ ڈالنے کے لیے اس کی رسی کھول کے پانی پلانے خود لے جا رہے ہوتے تھے. یہ تمہارا میرا نبی ہے. معاشرت کا دین ہے کوئی نہیں, نہ کوئی بتاتا ہے, سیکھنے سننے کی نیت کرتا ہے, بس لڑکا کیا کرتا ہے نہیں یہ کیا کرتا ہوں, دیکھا کرو لڑکا کیسا ہے, یہ نہ دیکھو کیا کرتا ہے. ہم ذمہ دار لوگ ہیں, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے زمین کتنی, اب لوگ کیا یہ کاروبار کتنا, افسر طبقے میں گریڈ کتنا, گریڈ کریڈ جو بھی ہے, ہر جگہ کی عظمت ہے نا وہ اس جگہ کے لحاظ سے. ہمارا قصبہ تو لمبا ہے, ایک پروفیسر تھا 19 گریڈ کا, وہ اس کا بچہ گیا سبزی لینے, آگے سبزی والے کا بھی بیٹا بیٹھا تھا, وہ بھاؤ پہ تکرار ہوا تو اس نے اس کی سبزی والے کا بیٹا مضبوط اس نے ٹھکائی کر دی. اس نے جا کے ابا کو بتایا, وہ مرحوم فوت ہو گئے, وہ نیک پروفیسر تھے, وہ تھانے چلے گئے, تھانے دار رہے ہیں فوراً بچے کو پکڑوا لیا, اس کا سبزی والے کا باپ بھی آ گیا. اب وہ کہے بار بار میں 19 کا افسر میرے بچے کی بےزتی ہوگی, ان کو ڈھکو ان پہ پرچا کرو, میں 19 کا افسر اس کی بےزتی میری بےزتی ہوگی. دکاندار سارا دن کریٹ بیچتا ہے, کبھی آلو کے کبھی ٹماٹر کے کبھی گوبھی کے, وہ گریڈ کہہ رہا ہے. وہ جب بار بار 19 وہ بولا تو کہنے لگا جی 19 کا روز میں ٹماٹر دے ویچ دینا پتہ نہیں ایک کڑے کریٹ آکھی جانا. تو ہر جگہ کی عظمت, ہر جگہ کا معیار, وہاں کے ماحول کے, کوئی افسروں میں امریکہ کیا ڈی سی ایس ڈی ایس پی ہے کیا ہے, انسپیکٹر ہے, اوپر والا بھی کچھ مال ہے کہ نہیں ہے, اور تاجروں میں مل ہے دکان ہے, ذمہ داروں میں زمین کتنی. ایک ہماری بزرگ تھی, انہوں نے اپنی بھانجی کا رشتہ کیا, میں نے پوچھا اماں لڑکا کیسا ہے, کہنے کہ پتر ہو جائے 14 مربع 14. میں کہا اماں چھوڑ کے ہو جائے, پتر ہو جائے 14 مربع 14. میں نے پھر کہا اماں چھوڑ کے ہو جائے, کہ پتر ہو جائے 14 مربع 14. میں کہا اماں میں کی پوچھی جانا, میں کوئی مربع پوچھیں, میں پوچھے چھوڑ کے ہو جائے. تو ایسا پردہ ہے, اس نے پھر بھی یہی کہا پتر ہو جائے 14 مربع 14. ایک سال کے بعد طلاق ہو گئی, ہمارے خاندان کی سب سے شریف بچی اور ایک سال کے بعد طلاق ہو گئی. انسانیت نہیں دیکھی تھی, مربع دیکھے. گھروں کی زندگیاں نبوت والے اخلاق سے, اخلاق سے, اخلاق سے, اخلاق سے, اخلاق سے. اور یہ سبق نہ کوئی کہہ رہا ہے نہ کوئی سن رہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی بناؤ. معاف کرنا سیکھو, گزر کرنا سیکھو, چھپانا سیکھو, اچھالنا نہ سیکھو. تبلیغ ان سے بات کو سیکھنے کا اور آگ پہنچانے کا نام ہے. ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہیں, ہم کوئی تحریک نہیں ہیں, ہم ہر مسلمان کے پاؤں پڑھ کے کہہ رہے ہیں توبہ کرو, توبہ کرو. جہاں جو مسلمانوں پہ آج وبال ہے, یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے, اور اس کی ناراضگی وجہ ہے کہ نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں, حکم ہم نے توڑے ہیں, عورتیں ہماری پردے سے باہر آئی ہیں, نوجوان ہمارے آوارہ ہوئے ہیں. تو توبہ کر لو, توبہ کر لو, اللہ بھی راضی, رسول بھی راضی. یہی زندگی میں انقلاب دیکھو گے, حالات کو پلٹا کھاتے دیکھو گے. اللہ سویا نہیں ہے, گھبرایا بھی نہیں ہے, تھکا بھی نہیں ہے, پریشان بھی نہیں ہے, ایٹمی طاقتوں سے ڈرا بھی کوئی نہیں، دبا بھی کوئی نہیں، دھرتی اسی کی مانتی ہے، ہوائیں اسی کے تابع ہیں، بادل برق بھاپ بجلی اسی کی غلام ہے، پتھر پہاڑ سنگریزے، دریا طوفان طغیانیاں موجیں سمندر اسی کے غلام ہیں، زیر زمین کی آگ گیس پیٹرول اسی کی غلام ہیں، اسی کے خادم ہیں، ایک اشارے سے زیر و زبر کرے، ایک اشارے سے ذلیل کو عزیز، عزیز کو ذلیل کرے، ایک اشارے سے عروج کو زوال، زوال کو عروج میں بدلے، ایک اشارے سے اعلیٰ کو ادنا، ادنا کو اعلیٰ کرے، کرے گا کرے گا، تم توبہ کرو، اس کے در پہ جھکو، حالات نظام وہ بدلے گا۔ تو بولو کرتے ہو، میں نے کوئی ناجائز باتیں کی ہیں؟ دو گھنٹے آپ سے بات کی ہے، کوئی اپنی طرف بلایا، کوئی تبلیغی جماعت کا ممبر بنایا، کوئی تمہیں تبلیغ کے لیے چندہ مانگا؟ نہیں نہیں، تمہیں دین کی بات آپ کو بتائی ہے، تبلیغ دین کو سیکھنے کا کام ہے، اس سے خوبصورت کام اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو رہا۔ میں میرے بھائیو عقیدت سے نہیں بصیرت سے کہہ رہا ہوں، چھ بر اعظم کے مسلمانوں پہ اثر انداز ہونے والا یہ کام ہے۔ پچھلے ہزار سال میں ایسی کوئی تحریک نہیں اٹھی جس نے سیاست سے بچتے ہوئے پگڑی اچھالنے سے بچتے ہوئے اور لوگوں کو اور اختلافی مسائل سے بچتے ہوئے پیار محبت سے جو محبت کے بیج بکھیرے، چھ بر اعظم کے لوگ کھچے چلے آئے۔ کوئی ہر جگہ تقریریں کرنے والے ہیں تبلیغ میں، وہ میٹھی میٹھی بات ہے، تمہیں میں نے کیا بتایا؟ ماشاءاللہ، کیوں نہیں چھوڑ سکتے آپ؟ بالکل چھوڑ دیں گے، یہ تو میں نے تقریر کی ہے۔ دلاسا اور حوصلہ، اس کی کایا پلٹ گئی۔ تو آؤ بھائی، آج اپنے رب کے سامنے، آج تو کل سے بھی ڈیڑھ گنا مجمع نظر آ رہا ہے، آؤ بھائی آج توبہ کریں، اپنے اللہ کو منا لیں۔ اللہ کی قسم، آسمان پہ ڈنکے کی چوٹ اعلان ہوگا، نقارے بچ جائیں گے، چراغا ہوگا، عرش تک آسمان جگمگا اٹھیں گے، جب یہ 10,000 کا مجمع کہے گا یا اللہ میری توبہ، تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، سارے مرد عورت کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ، کہتے جاؤ یا اللہ میری توبہ۔ وہ پتہ نہیں کب اللہ کو پیار آ جائے، پتہ نہیں ہماری جھوٹی وہ سچی کر دے، جھوٹی کو کچی کو پکا کر دے۔ من مانی کر کے دیکھ لیا، آؤ اب رب کی مان کے دیکھ، زبان کے چسکے، نظر کے چسکے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، تم نے نظر اٹھانے کا چسکا چکھا ہوا ہے، ذرا نظر جھکانے کا چسکا چکھ کے دیکھو، اللہ کی قسم تم نظر اٹھانا بھول جاؤ گے۔ تم نے موسیقی کے ذائقے چکھے ہیں، قرآن کا ذائقہ جس دن تمہیں مل گیا، تمہیں ساری موسیقیوں وہ گدھے کی آوازیں نظر آئیں گی۔ ہائے ہائے، تم نے پراٹھے کے ذائقے چکھے ہیں، جس دن اللہ کے ذکر کا ذائقہ چکھ لیا، تمہارا جگ جہان بدل جائے گا۔ بیوی کے پہلو میں رات کو سونے کا ذائقہ چکھا، رقص کی محفلوں میں رات کو جاگنے کا ذائقہ چکھا، مجھے میرے رب ذوالجلال کی قسم، مجھے میرے اس رب کی قسم جو میری رگ رگ پہ حکمران ہے، جو میری سارے مرد عورت کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ، کہتے جاؤ یا اللہ میری توبہ، وہ پتہ نہیں کب اللہ کو پیار آ جائے، پتہ نہیں ہماری جھوٹی وہ سچی کر دے، جھوٹی کو کچی کو پکا کر دے، من مانی کر کے دیکھ لیا، آؤ اب رب کی مان کے دیکھ، زبان کے چسکے نظر کے چسکے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم نے نظر اٹھانے کا چسکا چکھا ہوا ہے، ذرا نظر جھکانے کا چسکا چکھ کے دیکھو، اللہ کی قسم تم نظر اٹھانا بھول جاؤ گے، تم نے موسیقی کے ذائقے چکھے ہیں، قرآن کا ذائقہ جس دن تمہیں مل گیا تمہیں ساری موسیقیاں وہ گدھے کی آوازیں نظر آئیں گی، ہائے ہائے تم نے پراٹھے کے ذائقے چکھے ہیں، جس دن اللہ کے ذکر کا ذائقہ چکھ لیا تمہارا جگ جہان بدل جائے گا، بیوی کے پہلو میں رات کو سونے کا ذائقہ چکھا، رقص کی محفلوں میں رات کو جاگنے کا ذائقہ چکھا، مجھے میرے رب ذوالجلال کی قسم، مجھے میرے اس رب کی قسم جو میری رگ رگ پہ حکمران ہے، جو میری نفس نفس پہ حکمران ہے، جو میرے ارادوں سے کھیلتا ہے، جو میرے قطرے قطرے پر فیصلے نافذ کرتا ہے، مجھے اس رب کی قسم جو آپ کے کھال پال کا حکمران ہے، مجھے اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں اسلام آباد کی گردن، اسلام آباد کے پہاڑوں کی گردن، جس کے ہاتھ میں بحر بھر کی گردن، مجھے اس رب کی قسم جس جیسا کوئی رب نہیں، مجھے اس رب کی قسم جس جیسا نہ کوئی شریک نہ سہیم نہ مشارک نہ بدیل نہ سہیم، میں کتنی قسمیں کھاؤں میں تمہیں یقین دلانے کے لیے قسمیں کھا رہا ہوں، مجھے رب ذوالجلال کی قسم جس دن تمہیں رات کو تنہائی میں سجدوں میں رونے کی لذت مل گئی تو تم رقص کی لذتیں بھولو گے، موسیقی کی لذتیں بھولو گے، عدم گناہوں کی لذتیں بھولو گے، تمہیں بیویوں کے پہلو بھول جائیں گے، ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، تم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں، سارا عالم سوتا ہے، تمہارا رونا فرشتوں کو رلائے گا، تمہاری آہیں عرش کو ہلا دیں گی، تمہارا اللہ تمہیں محبت بھری نظروں سے دیکھ سکے، او میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ زندگی کی کامیابیاں ادھر ہیں جو میں بتا رہا ہوں، ادھر نہیں ہیں جدھر تم جا رہے ہو، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں، میں نقار خانے میں توتی بجا رہا ہوں، توتی کی آواز دب جاتی ہے، آج کا بینڈ گٹار، آج کا میوزک، آج کی آوار کی بے پردگی، اس کا شور زیادہ ہے، میرے پاس تو ایک ٹوٹی ہوئی شہنائی ہے، وہ بھی بجنے کا نام نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم میں سے کوئی ایک بھی سچی توبہ کر کے چلا گیا تو میں امید نہیں رکھ سکتا کہ میں اپنے عمل پہ بخشا جاؤں، کیونکہ ممبر پہ بیٹھ کر ہزاروں سے خطاب کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اخلاص سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ آپ صرف اللہ کی محبت میں آئے، لیکن میں اپنی قسم نہیں کھا سکتا ہوں کہ میں پتہ نہیں کیوں بول رہا ہوں، یہ مجھے موت پہ پتا چلے گا کہ میں نے اللہ کو خوش کیا، کہ میں نے اپنی واہ واہ کے لیے یہ سب کچھ کیا، لہٰذا مجھے اپنا دعویٰ نہیں ہے، لیکن میں تمہارے لیے دعویٰ کرتا ہوں، تم سب اللہ کی محبت میں آئے ہو، تمہیں کوئی نہیں لے کے آیا، یہاں کوئی کرسی بٹ رہی ہے، کوئی وزارتیں بٹ رہی ہیں، کوئی پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، کوئی بانڈ سیریل تقسیم ہو رہی ہے، تم سوا دو گھنٹے میں سے بیٹھے ہوئے ہو، کہاں عورتیں تپ رہی، کہاں تم تپ رہے، تم سب کو اللہ لے کر آیا ہے، تمہارے اخلاص کی برکت سے مجھے امید ہے کہ میری ریاکاری بھی بخشی جائے، تم میں سے کوئی ایک بھی توبہ کر کے چلا گیا جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کی صف کے آگے سے گزریں گے، تو ایک آدمی کہے گا بھائی صاحب، کہے گا جی کیا ہے، آپ مجھے پہچانتے ہیں، نہیں آپ کو یاد نہیں آپ کو اسلام آباد میں بڑی پیاس لگی تھی، نہیں تھا میں نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا، ہاں یاد آیا، کہ میں دوزخ میں جا رہا ہوں آپ جنت میں جا رہے ہیں، کچھ میری سفارش ہو جاتی، کہے گا یا اللہ اس کا ایک احسان مجھے یاد آیا ہے، اس نے مجھ پر کیا تھا، تو خود احسان کا قدردان ہے، میرا جی نہیں چاہتا اس کو لیے بغیر جنت میں چلا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چل تیری تو پہلے اس کو بھی ڈال دیتا ہوں، میں یہاں بیٹھ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں، لیکن اگر تم سچی پکی توبہ کر کے جنت میں جانے والے بن گئے تو یہ آس امید تو ہے کہ کسی کا دامن میرے ہاتھ میں شاید آ جائے اور میں اسے کہہ سکوں میرے ہی بیان پہ تم توبہ کی تھی، آج میری بھی سفارش کر دو، تو میں تمہیں تبلیغی جماعت کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں تمہیں توبہ کی دعوت دے رہا ہوں، تبلیغ ایک کام ہے کوئی جماعت تو نہیں، تبلیغ تو میری زندگی کا مقصد حیات ہے، یہ کوئی تحریف تو نہیں. جو کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے ذمے پیغام حق کو دنیا میں پہنچانا ہے. عمل کرے یا نہ کرے، تبلیغ ہر مسلمان پہ فرض ہے. عمل اور حکم ہے، دعوت اور حکم ہے. اس لیے میرے نبی نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بتانے والا آ بتائے. اے نہیں کہا عمل کرنے والا تبلیغ کرے، علم والا تبلیغ کرے، تقوی والا تبلیغ کرے. کہا بتانے والے بتا دو، بتانے والے آگے بتا دو. خود عمل کرو گے تو پورے مسلمان ہو، خود نہیں کرو گے تو ادھورے مسلمان ہو. خود عمل کرو، آگے دعوت نہ دو آدھے ہو، آگے دعوت دو خود عمل نہ کرو آدھے ہو. دعوت بھی دو عمل بھی کرو پورے ہو، 100/100 نمبر لے کر جاؤ گے. توبہ کرتے ہو؟ پکی ہو گئی؟ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. تبلیغ اس کو پکا کرنے کی محنت ہے اور عالم میں پھیلانے کی محنت ہے. اب بولو بتاؤ کون بھائی تمہارا اجتماع سر پہ آ گیا ہے؟ اور اتنے آدمیوں کے نام لکھنے بھی مشکل ہیں. اجتماع سے جو بھائی 4 مہینے چلے سال کے لیے تیار ہوں وہ ایک دم کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ یہ بات ہے نا. دوسرا قرآن کی تلاوت کے لیے وقت فارغ کریں. آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کرو، ماں باپ ناراض ہیں تو انہیں خوش کرو، بہن بھائیوں میں کوئی جھگڑا ہے تو ایک دوسرے کو معاف کرو. اور اس مجمع میں جو مالدار لوگ ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے زکات ادا کرو. نہیں ادا کی، ادا شروع کرو. اگر سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو نکال کے کرنٹ میں کرو اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں پہ خرچ کرو. اللہ تعالیٰ سارے تو نہیں لوگوں پہ خرچ کرنے کی کہہ رہا، صرف 2.5% کہہ رہا ہے، وہ بھی نہ دیں تو بڑا بخل ہے. اور جیسے نماز چھوڑنے والے کی بخشش نہیں ہے جب تک سزا نہ بھگتے، زکات نہ دینے والے کی بھی بخشش نہیں ہے جب تک وہ زکات کا فرض ادا نہ کرے. اس لیے زکات بھی دیں، زکات سے زیادہ بھی دیں. ہمارے ہاں رواج ہے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. میں روز سناتا ہوں، روز نئے لوگ آتے ہیں. بہنوں کی وراثت اللہ نے فرض کی ہے بھائیوں سے پہلے. للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن نے یوں کہا ہے دو لڑکیوں کو جتنا ملتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دو. یہ نہیں کہا للانثی مثل نصف حظ الذکر، جتنا ایک لڑکے کو ملتا ہے اس کا آدھا لڑکی کو دو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا جتنا دو لڑکیوں کو دیتے ہم نے دینے کا حکم دیا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا بہن کا حصہ باپ اور ماں کی جائیداد میں رکھا ہے، نہ دینے سے سارا رشتہ حرام ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اس کی احتیاط بڑی ضروری ہے. میں رائمنڈ میں جب پڑھتا تھا تو اپنے استاد صاحب کی خدمت میں میں شہد کی ایک بوتل لے کر اپنے باغ سے اتروایا تو میں نے سامنے رکھی تو کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا جی شہد. کہنے لگے کہاں سے لائے؟ میں نے کہا جی اپنے باغ سے اتروایا. اس وقت میرے والد زندہ تھے تو مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا ایک شہد کی بوتل پر. یہ سوال ہو رہا ہے تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میرا باپ اور تایا بس دو بھائی تھے، بہن کوئی نہیں تھی. کہنے لگے تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے کا قصہ ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر کوئی نہیں ہے. اتنی تحقیق ایک شہد کی بوتل پر. ارے ماشاء اللہ جزاک اللہ، روز نہیں تم سن رہے ہو تو ماشاء اللہ جزاک اللہ دیو صحیح بہن چوری بہن ڈاکا ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ کہتے ہوئے کیا دیر لگتی ماشاء اللہ جزاک اللہ. وہ بھی کہتے ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ رکھ دو. انہوں نے اس وقت سے ہمارے اندر میں اس بات کو اتارا. تو ہمارے ہاں دستور نہیں ہے، اس لیے میں روز کہتا ہوں روز کہتا ہوں تاکہ اس چیز کو رواج دے دے، آپ لوگوں کا رزق پاک ہو جائے. کرو گے نا ان شاء اللہ. آخری گزارش یہ ہے کہ بھئی مجمع ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو میں میرے دونوں بازوؤں میں درد ہے، کوئی اوپر گردن کے کسی موڑے میں کوئی چکر ہے یا بٹن کیا چکر ہے، کوئی ڈاکٹر کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو وہ ادھر سیدھے ہاتھ میں بھی درد جاتا ہے الٹے ہاتھ میں بھی درد جاتا ہے. تو یہ مسافر سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو پھر بھی یہ نوجوان آ کے جب دھکم پیل ہیں تو اس مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کی بھی وہ بھی اوروں کو تکلیف دیتے ہیں. تو بھائی آداب معاشرت میں یہ ہے کہ بھائی کسی کو تکلیف نہ دی جائے. محبت اور عقیدت کا مطلب یہ تو نہیں کہ تکلیف کی جائے، بلکہ وہ دوسروں کی راحت کا سبب بننا چاہیے، راحت کا ذریعہ بننا چاہیے. تو یہ وقت میں مسافر کا نہیں، اب لوگ جذباتی ہوتے ہیں ذرا سا پہلو بچا کے نکلو تو کہتے ہیں متکبر ہیں. تو مسافر بچانا درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على سيدنا ومولانا محمد ما انت فما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. يا أحد الصمد الذي ليس له شريك ولا مشارك. يا أحد الصمد الذي ليس له كفوا وليس له شبيه وليس له شبيه.